gesprek met Wilders over diens tweet en ik citeer, haakjes openen, dat journalisten, uitzonderingen dagen later, gewoon tuig van de regel zijn, haakjes sluiten. Gelukkig zijn onze politici de beschaafdheid ten top. Uitzonderingen dagen later natuurlijk. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 8 juni en op deze dag in 1972 werd in Vietnam de beroemde foto gemaakt van het meisje dat gillend wegrent na een napalmbombardement. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. In Canada zijn 4 mensen met de opzet doodgereden. Dat gebeurde afgelopen zondag in de stad Londen. Volgens de politie hoogstwaarschijnlijk omdat ze moslim waren. 2 vrouwen van 74 en 44, een man van 46 en een meisje van 15 kwamen om het leven. De verdachte is een man van 20 die met zijn pick-up truck bewust inreed op de slachtoffers die op een voetpad liepen. De burgemeester van de stad spreekt van een haataanval. Volgens de politie is duidelijk dat de moordactie was gepland. Er wordt nog onderzocht of de verdachte banden heeft met een beweging tegen moslims of met een terreurorganisatie. De GGD in Nieuwegein heeft gisteravond met spoed 1200 mensen een Janssen-vaccin gegeven. Door een stroomstoring waren de vaccins ontdooid. En omdat ze beperkt houdbaar zijn, besloot de GGD om ze zo snel mogelijk weg te prikken, ook bij mensen zonder afspraak. Kort nadat dat bekend werd, verzamelden zich lange rijen voor de priklocatie. Omdat er niet genoeg vaccins waren voor iedereen die wilde, werden uiteindelijk mensen weggestuurd. De voormalig coördinator van het landelijk consortium hulpmiddelen, Rob van der Kolk, zegt dat de mondkapjesdeal met Siewert van Liende en zijn partners helemaal niet nodig was. Er waren op dat moment genoeg hulpgoederen geleverd, zei hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Het ministerie van Volksgezondheid, dat het consortium had opgericht, drong er volgens van der Kolk toch op aan. Volgens hem gebeurde dat omdat er in de media veel aandacht was voor de tekorten. Van der Kolk zei verder dat Van Liende onbetrouwbaar was omdat hij loog over het ondertekenen van een convenant waarin stond dat er zonder winstoogmerk gewerkt zou worden. En ook wisten Van Liende en zijn partners volgens Van der Kolk wat het maximumtarief was voor de mondkapjes en speelden ze daar met hun prijs op in. Op Aruba wordt vanaf morgen de mondkapjesplicht losgelaten, heeft de overheid bekendgemaakt. Winkels en horeca kunnen zelf nog wel bepalen dat er in hun zaken een mondkapje op moet. De mondkapjesplicht op Aruba werd begin augustus ingevoerd, veel eerder dan in Nederland. Maar volgens de regering is de coronagolf nu dusdanig afgezwakt dat de mondkapjes niet meer nodig zijn. Dat meldt het Caribisch Netwerk. Over de afgelopen 7 dagen telde Aruba gemiddeld 11 nieuwe coronagevallen per dag. Andere coronamaatregelen worden op het eiland ook versoepeld. Zo zijn de gebiedsverboden afgeschaft en er is geen bezoekerslimiet meer bij sportevenementen. Oekraïne heeft een goede generale repetitie gehad voor het EK. Het land is komende zondag de eerste tegenstander van Oranje in Amsterdam en won gisteravond een oefenwedstrijd tegen Cyprus met 4-0. Het weer, het is helder bij een graad of 11. Het wordt opnieuw een zonnige dag met vanmiddag 20 tot 24 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Mensen met een lichamelijke beperking die kunnen nog niet leven zoals ze dat graag zouden willen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw onderzoek. En Lotte Vermeij is onderzoeker bij het SCP. Mevrouw Vermeij, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat mensen met een lichamelijke beperking minder mee kunnen doen? Dat heeft heel erg veel te maken met allerlei barrières die zij tegenkomen in de samenleving. En dat zijn om te beginnen natuurlijk een heleboel praktische barrières, fysieke barrières, maar bijvoorbeeld ook dat informatie niet altijd goed beschikbaar is. En wat deze studie laat zien is dat is ook de sociale barrières die daarbij meespelen. En wat wordt daarmee bedoeld? Wordt bijvoorbeeld mee bedoeld dat mensen met een lichamelijke beperking, behalve dat ze natuurlijk ook heel vaak heel normaal en vriendelijk behandeld worden, ook te maken krijgen met starende blikken, genegeerd worden, soms onbeleefde vragen, aangesproken worden alsof je een kind bent. Maar ook dat mensen best wel de strijd aan moeten gaan om gelijkwaardig behandeld te worden. Bijvoorbeeld in winkels als een blinde geleidehond mee moet. Bijvoorbeeld ook om goede zitplaatsen te krijgen bij het theater kost veel moeite. Dus ook daar zit vaak mensen achter die ofwel handelen vanuit vooroordelen of ook uit onnadenkendheid of onwetendheid. Ja. En dat is al een verhaal van jaren natuurlijk. En daar hebt u vast ook voorbeelden van gehoord. Is onze maatschappij er nog steeds niet goed op ingericht dus? Nee, het is heel moeilijk om dit te veranderen. Juist ook omdat het zoveel samenhangende dingen zijn. Hè? Dus, het is de manier waarop dingen georganiseerd zijn. Het is natuurlijk ook de manier waarop de fysieke omgeving is ontworpen. En ook de manier waarop mensen denken over mensen met een lichamelijke beperking. Maar ook over gelijkwaardig participeren. Ook dat is nog niet helemaal doorgedrongen. Ja, maar de toegankelijkheid bijvoorbeeld van gebouwen nog steeds niet goed geregeld? Verschilt heel erg hoor tussen gebouwen. Er zijn gebouwen die wel goed toegankelijk zijn. Maar nog steeds niet alle nieuwe gebouwen. Nog steeds niet zijn alle nieuwe gebouwen goed toegankelijk. Of soms is het gebouw wel toegankelijk ontworpen, maar wordt het in het gebruik weer minder toegankelijk, omdat er dan toch weer dozen worden opgestapeld op een onhandige plek. Dus nee, dat is nog niet goed geregeld. Nou heeft Nederland in 2016 ook het VN-verdrag Handicap ondertekend. Hè? En daarin staat dat we moeten naar een samenleving waaraan iedereen op voet van gelijkheid kan deelnemen. Is er dan niks verbeterd sindsdien? Nou, dat is een beetje moeilijk te zeggen, want 2016 is natuurlijk 5 jaar geleden. En in de tussentijd hadden we ook nog de coronacrisis. Dus wij zien in ieder geval in de cijfers van het NIVEL dat in de afgelopen jaren er geen verbetering is als je kijkt naar hoe vaak mensen op bepaalde plekken komen en ook hoe zij waarderen de mogelijkheden die zij hebben om te participeren zoals zij willen. Dus er zijn geen indicatie van verbetering als je daarnaar kijkt. Je kan natuurlijk wel naar de media kijken bijvoorbeeld, en ik denk dat je daar best wel wat positieve ontwikkelingen ziet. Dat mensen met een lichamelijke beperking veel meer zichtbaar worden en veel meer meepraten. Ook als onderdeel van het beleid dat volgt op het VN-verdrag Handicap is het ook gebruikelijker geworden dat mensen met ervaringsdeskundigheid ook betrokken worden bij het maken van plannen voor toegankelijkheid. Dus ook dat zijn wel indicaties dat er iets aan het veranderen is. Maar we zien dat nog niet terug in de mogelijkheden die mensen zelf ervaren. En hoe zou je dat dan wel kunnen bereiken? Is het te vrijblijvend nu allemaal? Dat is wel één ding wat meespeelt. De overheid heeft ervoor gekozen om een beetje een bottom-up beweging in gang te willen zetten. En ik denk dat dat ook verstandig is. Juist omdat toegankelijkheid uit zoveel facetten bestaat. En dat bewustwording een heel belangrijk aspect is van wat nodig is. Maar soms zijn de richtlijnen zouden hier en daar ook wel wat concreter kunnen. En wat meetbaarder, toetsbaarder en dus ook wat minder vrijblijvend. En dat is niet alleen de taak voor, laten we zeggen, de gemeenten, maar ook wel degelijk voor de politiek in Den Haag. Nou ja, als de politiek in Den Haag duidelijke eisen stelt aan gemeenten, dan hebben die gemeenten ook weer een stok achter de deur. Dat zou het zeker makkelijk maken. En als je bijvoorbeeld kijkt, de voortgang wordt nou dan gemeten aan de hand van enquêtecijfers, maar je zou bijvoorbeeld ook richtlijnen op kunnen stellen als het gaat om toegankelijke toiletten. Dat is iets wat echt een belangrijk punt is. En dat is gewoon niet goed in beeld. Dank voor de toelichting. Van het Sociaal en Cultureel Planbureau hoort u Lotte Vermeij. 6:08 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv? Ja, bij Met het Oog op Morgen zat dus Rob van der Kolk van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Hij vertelde hoe de inkoop van bijvoorbeeld de mondmaskers is gegaan en over de brief die ondernemers moesten tekenen, waarin ze verklaarden dat ze zonder winstoogmerken opereerden. Siewert van Linde heeft die brief volgens hem niet ondertekend. Daar stond dat je zonder winstoogmerk ging werken, dat je het voor de good cause deed, om het zo maar even te zeggen. Iedereen tekende die brief. En ik werd verwittigd dat zij er waren en dat zij niet die brief ondertekend hadden. En toen ben ik naar ze toe gegaan, 's avonds voordat ik naar huis ging. En ik zeg, jongens, jullie hebben toch die brief wel ondertekend? En toen zeiden ze ja. En toen liep ik naar buiten en dacht ik, dit is niet pluis. Deze mensen die liegen, die zijn gewoon niet eerlijk. Van der Kolk zei dat vertrouwen een belangrijke rol speelde omdat snelheid geboden was. En dat vond ik echt fantastisch, dat je zo'n club bij elkaar hebt die elkaar niet kent. Mm-hmm. En die binnen een paar dagen zoiets moois opzet. Dat vind ik echt fantastisch. Dus ik ging over vertrouwen lezen. En dan lees je dit en dan denk je, dit valt niet te vertrouwen. De meeste mensen deugen, maar niet iedereen. En dan hebben we het over... Dat kunt u dus denk ik heel goed invullen, ja. Bijna de helft van alle meisjes onder de 18 heeft te maken met seksueel geweld. Dat blijkt uit een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, Herman Bolhaar. Nieuwsuur sprak met Selma, die ook slachtoffer werd van seksueel geweld. Ik werd in de kamer gezet. Ik kon nergens heen. Want er waren 5 jongens in het huis. En ik viel uit. Ik was bang om weg te gaan, want hij had een mes in zijn broekzak. En de rest van de jongens hadden vast ook messen. Maar op dat moment moest ik het wel doen. Ja, dat was een soort verlamd. Ja. In de studio was de nationaal rapporteur Bolhaar te gast. Hij vertelde wat er allemaal onder de term seksueel geweld valt. Het kan gaan over aanranding, verkrachting. Het kan gaan over afpersing doordat je een filmpje hebt gedeeld met beelden die iets over je intieme leven vertellen. Het kan dus hele vele verschillende verschijningsvormen hebben. En de optelde som daarvan, altijd heel ingrijpend voor slachtoffers, noemen we seksueel geweld. Het kan om heel verschillende dingen gaan. Wat één ding is wat erg is toegenomen, is al datgene wat zich online afspeelt. Het Amerikaanse medicijnagentschap FDA heeft een nieuw medicijn tegen Alzheimer goedgekeurd. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Alzheimer-medicijn de ziekte echt kan remmen. Neuroloog en directeur van het Alzheimer-centrum, Philip Scheltens, reageerde bij Op1. En met die laatste dosering zijn 2 grote studies gedaan. En die laten krek hetzelfde zien. 40-50% reductie van de hoeveelheid ziekmakend eiwit in de hersenen. Nou, als je dat in de oncologie of welk ander deel van de medische kant zou zeggen, ja, dat is een no-brainer. Natuurlijk moet je dat hebben, het medicijn. Waarom er veel discussie was, ook in de Nederlandse kranten en ook bij de FDA, waarom het even geduurd heeft, is omdat het effect van deze opruimactie klinisch best lastig te meten is. Jetske van der Schaar is drager van het Alzheimer-gen en weet dat ze over 15 jaar de eerste klachten kan verwachten. Haar toekomstbeeld is nu ineens veranderd en dat is even wennen, ook voor haar familie. Toen het nieuws doorkwam, ontplofte mijn telefoon een beetje. Ja. En ook, ja. Je vroeg maar een goede behandeling. Je moet je voorstellen, dit is mijn familie volgt het onderzoek al een hele poos. En er zijn zoveel tegenslagen en zoveel mislukkingen geweest, dat we eerst ook dachten, het zal wel. We hebben het al zo vaak hoop gehad en het wordt nooit iets. En nu in één keer was het wel. Dus ik heb ze ook echt op moeten bedden. Dit is echt. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Simply Red. Can go for that, no can do. sampletje van Hall & Oates zit hier in Simply Red. Alweer uit 2003 en Sunrise. Prachtige dag. Weer en een toepasselijk liedje dus op deze dinsdag. Kirsten, je hebt de krant alweer bekeken en de nieuwssites. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? Hackers van de Russische Buitenlandse Veiligheidsdienst SVR zijn tijdens het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17... doorgedrongen tot diep in de computersystemen van de Nederlandse politie. Dat meldt de Volkskrant. Via het systeem van de Politie Academy zouden hackers toegang hebben gekregen tot informatie. Het is niet duidelijk welke data er is bekeken door de Russen. Maar volgens de krant heerste er paniek bij de politie toen ze over de hack werden getipt door de AIVD. De politie wil de hack bevestigen nog ontkennen. Ziekenhuizen onderzoeken of een groep kwetsbare patiënten meer prikken nodig heeft voor een betere bescherming tegen corona, dat schrijft het AD. Meerdere ziekenhuizen zien dat sommige patiënten ook na 2 vaccinaties zo ziek worden dat ze moeten worden opgenomen. Het gaat dan om patiënten met bijvoorbeeld leukemie of die medicijnen slikken die het afweersysteem platleggen, zoals na een niertransplantatie. Artsen en wetenschappers onderzoeken nu welke mensen niet genoeg antistoffen opbouwen na een vaccinatie en bekijken of het helpt om extra te prikken. Bankmedewerkers van ING en Rabobank hebben eind vorig jaar geprobeerd extra hypotheekrenteaftrek aan te vragen. Dat schrijft Trouw. De Belastingdienst onderzoekt zeker 1000 claims waarmee enkele tientallen miljoenen euro's gemoeid zijn. De zaak draait om de personeelskorting die bankmedewerkers krijgen op hun hypotheek. De Belastingdienst erkent dat al in 139 gevallen de gevraagde extra renteaftrek is toegekend. Pas eind vorig jaar zou de fiscus erachter gekomen zijn dat bankmedewerkers daar helemaal geen recht op hadden. De Oeigoer huilt bij rechtbank zonder macht, dat kopt NRC. De krant schrijft over de verklaringen die zijn afgelegd in Londen over Chinese genocide in Xinjiang. Normaal gesproken zou zoiets in een tribunaal gebeuren, maar in dit geval kan dat niet, omdat China elke vorm van onderzoek via de VN tegenhoudt. En daarom buigt een panel van experts zich over de verhalen. De Oeigoeren vertellen volgens de krant over systematische geboortebeperking en marteling. In september zijn er meer zittingsdagen. Peking is woest over het juristenpanel en spreekt van een anti-Chinese farse. 17,5 minuut over 6 is het. Een kaalslag in de horeca, daar werd de afgelopen maanden geregeld voor gewaarschuwd. Maar wat blijkt, er komen alleen maar horecazaken bij. Sterker nog, wie een café of een restaurant wil kopen, die moet goed zoeken. Want er staan er veel minder te koop dan voor de coronacrisis. Er zijn nog altijd genoeg mensen die een nieuwe zaak willen kopen. Een van hen is Billy van der Landst. Hij kocht onlangs een brasserie van iemand die van zijn zaak af wilde om ergens anders te kunnen beginnen. Verslaggever Nick Wouters ging bij hem langs. Wanneer kreeg u die? Afgelopen dinsdag, dinsdagochtend. Dus het is nog vers en nieuw. Dit is de nieuwe eigenaar. Nou, ja, hartstikke leuk. Gefeliciteerd. Wist u dat er een nieuwe eigenaar was? Nee, absoluut niet. Nee, wij komen ook niet uit de buurt hier, dus dat hebben we niet gevolgd. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Maar dat was heel leuk en goede service, lekker gegeten. Dus het ziet er goed uit voor u. Dank u. Even kijken wat u dan gekocht heeft. Ja. Brasserie Vuur. Brasserie Vuur, ja, in Baarn. Gelegen in de Baarnse bossen. En een mooi vrijstaand pand met een groot terras eromheen in een prachtige omgeving. Nee, we komen hier binnen in de entree. Een warme entree. Hier ontvangen wij dan de mensen. Kunnen wij eventueel de jassen ophangen. Met het weer natuurlijk overbodig. Hier kan lekker een drankje gedronken worden. Voorafgaand een diner. Na afloop van die diner. Een goed glas wijn. En het gebeurt nu vooral hier buiten op uw terras? Ja, het gebeurt nu sowieso buiten. Dus ik ben blij dat de zomer is begonnen. En uiteindelijk hebben we daar allemaal, denk ik, de afgelopen maanden heel erg naar verlangd. Naar mooi weer en een lekker glas rosé of biertje op een terras. Billy van der Landst, u bent restauranteigenaar. Hoe voelt dat? Ja, heel spannend. Superleuk. Ik ben ontzettend enthousiast over de zaak. Over het personeel en over de mogelijkheden. Restaurants en cafés, daar is ook gewoon een markt voor. Die kun je gewoon kopen. Er zijn makelaars voor. Ja. Was u daar al vaak naar aan het kijken wat er allemaal te koop staat? Nou, ik heb afgelopen periode wel mijn ogen opengehouden. Op zoek naar... Het is een lang gekoesterde wens van me om ooit een eigen restaurant te beginnen. Ik heb altijd in de horeca gewerkt en ik vond nu echt het moment rijp om dat nu zelf te gaan doen. Dus ik heb de afgelopen periode mijn ogen opengehouden. En toen kwam deze mogelijkheid voorbij. En die heb ik toen gegrepen. Stond er veel te koop? Nee, dat viel tegen. Ja, het is ook gewoon een hele gekke periode waar we uitkomen. Dat zullen makelaars ook beamen. Dus er stond weinig te koop. En ik ben heel blij dat ja, dat deze te kopen. Want ik kende de zaak al en ik kwam hier privé al vaak. Dus ja, dat was een cadeautje, een mazzeltje eigenlijk voor mij. Er wordt op dit moment eigenlijk ja, meer verkocht dan dat het aanbod erbij komt. En wij zijn eigenlijk wel op zoek naar aanbod. Joey Hehamahua van Klaassen Makelaardij. U bent een horecamakelaar. Als je nu vergelijkt het aanbod met vorig jaar, ja. Hoeveel minder is het dan? Nou is echt wel, laten we zeggen, 10, 15, 20% minder aanbod. Maar u ziet dus eigenlijk nog weinig ondernemers die zeggen, nou, ik ben in problemen, ik moet eigenlijk van mijn zaak af. Ja, wij zouden, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar wij zouden dat verwachten dat dat meer zou zijn. Maar dat blijft eigenlijk wel een beetje uit. Nou, wij denken dat dat komt door de steunmaatregelen die er zijn. Mensen die toch even afwachten en toch nog een spaarcentje hebben. Waarvan we wel denken, verwachten, dat dat ergens na de zomer, als de zomer voorbij is, dat daar toch meer aanbod zou komen bij ons. En dat toch weer steeds meer mensen denken dat ze hun zaak gaan verkopen. Er werd gewaarschuwd voor een kaalslag in de horeca. Die is er nog niet, hè? Nee, die is er, zover wij dat kunnen zien, in een algemene beeld in Nederland, is er nog geen kaalslag in die horeca. Nee. En denkt u dat die nog komt? Ik hoop het niet, maar ik denk dat dat in september, oktober er wel aan zit te komen. Ja, tuurlijk, daar denk je over na. En dat is een risico dat boven de markt hangt. Dus tuurlijk, ja, daar denk je over na. En uiteindelijk heb ik nu vertrouwen met mij, denk ik, heel Nederland, dat we het nu achter de rug lijken te hebben. De vaccinaties gaan goed. Dus er is een hele goede stip aan de horizon dat het echt nu wel klaar is. Dus nee, maar natuurlijk denk je daarover na en neem je dat mee in je afwegingen. En ja, uiteindelijk ja, neem ik dat beperkte risico, denk ik, wat er nu nog is. Ja, dat neem ik, ja. Ja. Billy van der Lans was dat. Bij Horeca Nederland denken ze nog steeds dat die kaalslag eraan komt. Ondernemers hebben veel eigen geld in hun zaak gestoken. Dat spaarvarken dat is bij de meesten nu leeg. Dus de komende maanden komen horecazaken hoe dan ook in zwaar weer terecht. Denken ze dus bij Horeca Nederland. Voor het eerst in 7 jaar zijn we er weer bij. Niet alleen de oranje spelers en de media zijn aan het aftellen tot de start van het EK voetbal. Ook de diehard fans die staan te popelen. Zoals bijvoorbeeld Gert Grimmius, die vooral bekend is van het enorme spandoek met Stadskanaal erop, dat hij altijd ophangt in de stadions waar Oranje speelt. Edwin Cornelissen zocht hem op. Kijk, dit is die kleintje. Normaal neem ik altijd die grote mee. Die zal ik zo even uitrollen. Die is 9 meter. Maar de UEFA heeft gezegd, hallo, dat gaan we even niet doen. Het is maximaal 1,50 bij een meter. Want dat is dus het kleine exemplaar. Ja. En hier op de stoel, ja, hij ligt nog een beetje opgevouwen. Maar die gaan we ook eventjes uit de doeken doen, letterlijk. Ja, die gaan we even uitrollen. Dus echt, dus groot. Dus als jij hem aan deze kant wil pakken, Edwin. Pak ik hem hier. Druk maar naar achteren. Als ik naar die stoel iets verschuif, dan zien we de S ook. Nou, daar ligt Stadskanaal in de huiskamer. Ja. En ja, deze hing dus gisteren bij de wedstrijd tegen Georgië. Gisteren in Enschede in stadion, ja. En ja, zo gaat het al decennia. Want dit doek is op vele plaatsen al geweest, hè? Ja, deze is overal geweest. De hele wereld eigenlijk al. Hè? Dus ja, in Rusland, in Wit-Rusland, wat zo hard is op dit moment. Maar daar heeft hij ook gehangen. Ja, Brazilië, Afrika, Oekraïne. Ja, waar niet? Hoe gaat dat dan? Is het echt zoeken naar wat nou de perfecte plek is voor het doek? Nou ja, als supporter kijk je natuurlijk wel zo van is het binnen. Wel die zeggen, hey, hoe staan de camera's? Maar natuurlijk niet alleen voor de televisie, want ik vind hij is ook voor de spelers. Dat zij zelf wel denken van, oh ja, dat kan ik wel gezien. Ja. Ja. Gert Grimius, dus een diehard oranje fan. Iemand die stad en land afreist om het Nederlands elftal in actie te zien. Ja, dat is een hobby. Gisteren tegen Nederland Georgië was mijn nummer 315. Dus ja, dat is het oranje gevoel. Hè? Dat klinkt altijd een beetje abstract natuurlijk. Wat is dat dan, dat oranje gevoel? Een soort tweede familie. Hè. Het is sport en ik hou van sport. Ik heb zelf ook altijd gevoetbald. Ja, daar ga je voorheen, voor het spelletje. Dus ja, dat is. En het verbinden, ik vind het heel belangrijk in de maatschappij. Een beetje verbinden met de mensen. En dan ga je samen genieten van het Nederlands team. Oh, kijk, er is ook een oranje camera zelfs. Ja. Ja. Hectiek op de tribunes. Ja. Hectiek als men scoort. Hè, dat soort dingen, dan wil ik toch wel even. Even filmen, dan voor mezelf. Dit is een penalty trouwens, van Nederland, van Memphis. Oh ja. Dus, die en gaat... voor hoe dat klinkt in het sfeer van dalen. Ja. Nou zijn we natuurlijk een beetje gewend geraakt aan die beelden van hossende fans, zingende fans, uitzinnige fans. Hoe gedraagt Gert Grimius zich op de tribune? Ja, ik ben een gezellige man, om zo maar even van mezelf te zeggen.

zat tijdens de coronacrisis thuis en hij dacht, waarom maak ik eigenlijk geen ethisch muziek? En eigenlijk ging ethisch muziek maken. En dat nieuwe album staat dus vol met die muziek die ook ethisch gemaakt had kunnen worden. Dit is een nieuw liedje, John Mayer dus, Last Train Home. 7:01 is het. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Canada zijn afgelopen zondag 4 mensen opzettelijk doodgereden. Volgens de politie hoogstwaarschijnlijk omdat ze moslim waren. De verdachte is een man van 20 die met zijn pick-up truck bewust inreed op de slachtoffers die in de stad Londen op een voetpad liepen. De voormalig coördinator van het landelijk consortium hulpmiddelen zegt dat de mondkapjesdeal met Siewert van Linde en zijn partners helemaal niet nodig was. Er waren er op dat moment genoeg, maar het ministerie drong er volgens Van der Kolk toch op aan. Ook wisten Van Linde en zijn partners volgens Van der Kolk, doordat ze rondliepen bij het consortium, wat ze maximaal voor de mondkapjes konden vragen. Op Aruba hoeven vanaf morgen geen mondkapjes gedragen te worden, heeft de overheid bekendgemaakt. De mondkapjesplicht werd begin augustus ingevoerd, maar volgens de regering is de coronagolf nu zodanig afgezwakt dat de mondkapjes niet meer nodig zijn. Over de afgelopen 7 dagen telde Aruba gemiddeld 11 nieuwe coronagevallen per dag. Een groot deel van het losgeld dat was betaald na de grote cyberaanval op het Amerikaanse oliepijpleidingsbedrijf Colonial Pipeline is teruggevonden. De FBI wist zo'n 1,7 miljoen euro aan bitcoin te achterhalen. Door de aanval van de bende uit Oost-Europa kwamen vorige maand veel pompstations in Amerika zonder brandstof te zitten. Het weer, het is helder bij een graad of 11. En het wordt opnieuw een zonnige dag bij vanmiddag 20 tot 24 graden. Erwin de Hart zit alweer klaar bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Even een waarschuwing. In het noorden en oosten van het land komt dichte mist voor. 20 minuten vertraging komt voor op de A7-Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer. De spitsstrook is dicht door technische problemen bij Zaandam. Op de A50 Eindhoven richting Oost tussen Eerde en Veghel Noord door een gekantelde vrachtwagen. 4 kilometer file op de A50 Oost richting Eindhoven staat tussen Uden Centrum en Veghel ook 4 kilometer file. Die nieuwe compliance officer, die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, executive find consultants. Nog heel even en de examenuitslagen zijn bekend. Waarmee verras jij de geslaagde? Bij Greets vind je echt persoonlijke examenverrassingen. Voor de geslaagde, voor de hoogvlieger, voor de zesjesleerling en voor alle andere geslaagden. Dus verras ook iemand met een kaart en een vrolijke ballon bijvoorbeeld. Ga snel naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Vanavond in De Hofbar. Gebruik de batterijen die gewoon in de grond gedumpt worden bij de aanleg van wegen. En dat terwijl wij die allemaal netjes iedere dag scheiden. Is dit dan die mooie circulaire economie? Prima dat er circulair gebruikt wordt, maar zorg dan dat er schoon is. Een beetje maffiapraktijken. De Hofbar, vanavond om 9:50 bij Poont op NPO 2. Ga voor een echt persoonlijke examenverrassing naar Greets.nl. Voor jou, Greets. 7:04, het NOS Radio 1 Journaal. Bent u ook zo benieuwd hoeveel minder ons geld waard is geworden? De afgelopen maanden is de inflatie van consumenten, goederen en diensten gestaag opgelopen tot 1,9%. Dat was in april. En de grote vraag vandaag is of dat percentage in mei nog hoger is geworden. Het verlossende antwoord komt van Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meneer van Mulligen, goedemorgen. Goedemorgen. De cijfers zijn supervers, net bekend geworden. Wat is het in mei geworden? Nou, in mei is de inflatie weer iets verder omhoog gekropen, naar 2,1%. En dat is toch wel een stukje hoger dan eind vorig jaar. Toen zat hij nog onder de 1. Ja, en daarna telkens in geleidelijke stappen. Dus het is nu voor het eerst na 2019 dat de inflatie weer boven de 2% zit. Ja, en dat betekent dus dat ons geld ook iets meer dan 2% minder waard is geworden. Ja, klopt. Voor hetzelfde geld kun je 2,1% minder spullen kopen dan een jaar geleden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ze zijn 2,1% duurder geworden. Hoe komt het? Is dat echt alleen maar oorzaak coronacrisis? Nou, tijdens de coronacrisis zagen we natuurlijk dat wereldwijd die inflatie daalde. Dat had ook te maken met de economische crisis. Er was veel minder vraag naar spullen. Zo gaat dat tijdens de economische crisis. Nu zie je dat overal Landen er weer langzaam uit beginnen te kruipen. Het ene land wat sneller dan het andere. Maar wat je duidelijk ziet, is dat die economische neergang nu wel echt voorbij is. Ook internationale handel komt weer op gang. Er ontstaat weer heel veel vraag, ook naar energie. Je ziet bijvoorbeeld de olieprijs hard stijgen. Dat zien we ook in de inflatiecijfers terug in de prijzen van bijvoorbeeld benzine en diesel. Ja, dat is overal zie je dat herstel hard gaan. En dat gaat doorgaans gepaard met stijgende prijzen. En dat is ook nu weer het geval. Energiesector, zegt u. Waar zie je nog meer uitschieters? Nou, het afgelopen maand kwam die hogere inflatie ook deels door de stijgende prijzen van voeding. Bijvoorbeeld aardappelen, vers fruit. Ja, en ook dat is eigenlijk klassiek volgens het boekje. Dat zie je vaak dat tijdens periodes van een duidelijk opgaande economie, dat vooral wereldwijd de prijzen van grondstoffen hard stijgen. Dat zag je bijvoorbeeld ook duidelijk tijdens de wereldwijde economische boom van vlak voor de crisis in 2008. Toen stegen ook overal de prijzen van grondstoffen zoals voedsel en olie. En ja, een soortgelijk proces is ook nu weer gaande. En we hebben gisteren nog gemeld over veel bedrijven hebben te maken met leveringsproblemen, hè, van onderdelen en dat soort zaken. In hoeverre gaat de komende tijd dan die inflatie nog verder oplopen? Nou, in periodes dat het goed gaat met de economie en er heel veel meer vraag is naar allerlei spullen, zie je vaak dat de prijzen omhoog gaan. Vooral als er gebrek is aan bepaalde dingen. Nou, wat u noemt over moeizame leveringen, ja, dat heeft een prijsopdrijvend effect vaak. Want de dingen die er wel zijn, daar zijn dan meer gegadigden voor. Dan gaat de prijs omhoog. Hetzelfde zie je vaak bij de vraag naar werknemers. En ook nu zijn er al verschillende sectoren die kampen met een tekort aan personeel. Vooral als de boel straks helemaal weer open gaat. De horeca wordt vaak genoemd. Daar zijn ze echt op zoek naar gekwalificeerd keukenpersoneel, goede koks. Ja, die zijn niet allemaal goed voorhanden. En bij werknemers zie je hetzelfde als het aanbod heel schaars is. Dan gaan de lonen omhoog. Als bedrijven meer moeten betalen aan salarissen, dan verhogen ze ook vaak hun prijzen om dat toch weer goed te maken. En ook dat heeft vaak een prijsopdrijvend effect. Heeft allemaal te maken met die periode van economische snelstel na een dik jaar in lockdown met z'n allen. De vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Er is op dit moment moeilijk iets over te zeggen. Vooralsnog pas is het allemaal onderdeel van het klassiek patroon van een uitbreidende economie met gepaardgaande stijgende prijzen. Maar of dat nou ook betekent dat de inflatie permanent op een hoger niveau zit, dat lijkt me nu nog veel te vroeg om te kunnen zeggen. Meneer Van Mulligen, nog één ding, want er is onder economen ook wel kritiek. Kijkt men ook wel eens met kritisch naar dat inflatiecijfer. Want zaken waar mensen langere tijd voor sparen, worden daar niet in meegenomen. Zoals bijvoorbeeld de huizenprijzen. Waarom is dat? De huizenprijzen zitten er niet in. De belangrijkste reden daarvoor is dat de eigen woning voor mensen geen consumptiemiddel is, maar een investering. En dat is ook een vermogen. Als je een huis koopt, de meeste mensen verwachten dat hun huis toch redelijk waardevast is. En meestal zelfs iets in waarde stijgt. Dat is ook wat er normaal gesproken gebeurt. Terwijl alle andere dingen waar je je geld aan geeft, of het nou je dagelijkse boodschappen zijn, of je wasmachine of de auto, iedereen weet, je koopt het. En als je niet opmaakt, na een tijdje is het weer minder waard. Je zet het op marktplaats, je hoopt er nog wat voor terug te vangen. Ja, met een huis is dat niet zo. Dat is een waardevast investeringsgoed. En dat is de belangrijkste reden dat dat er niet in zit. Maar wat je betaalt aan het wonen erin, en dat voor huurders is dat gewoon de huur. En voor woningbezitters is dat ook bereken je een prijs voor wat het kost om in je huis te wonen. Dat zit wel gewoon in de inflatie. Dank voor de toelichting. Peter Hein van Mulligen is dat. Hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het inflatiecijfer. Radko Mladic, de voormalig Bosnisch-Servische bevelhebber, die hoort vandaag de uitspraak in hoger beroep tegen zijn levenslange gevangenisstraf. Die kreeg hij in 2017 bij het Joegoslavië-tribunaal. Die kreeg hij opgelegd wegens oorlogsmisdaden en volkerenmoord in Srebrenica. U weet het, daar werden ruim 8000 Bosnische mannen en jongens gedood. Eén van hen was Rizo Mustavic, de vader van de toen 10-jarige Alma. Zij gaat in september het toneel op met haar verhaal, samen met voormalig Dutchbatter Ray Braat. Hij was toen 19 en moest de mannen van de vrouwen scheiden. Verslaggever Onno Beukers ging bij ze langs. Het is ergens begonnen op schoolplein, toen een van mijn vriendinnetjes aan mij vroeg wat ik was. En ik dacht Joegoslaaf. Ze veegde dat heel snel van tafel. Zo van, dat bedoel ik helemaal niet. Wat ben je echt? En ik vroeg aan haar, wat ben jij dan? Ze bonkte met haar vuist op haar borst. En vol trots zei ze, ik ben een Servische. Ja, ze kwam een stoere jongen zijn. Hè? Dus ik werd gekeurd voor dienstplicht. En die heb ik overgeslagen. Ik ben meteen een beroepskeuring aangedaan. 11 luchtmobiel. En ik ben met 13 in een bataljon gegaan. Bij de Charlie Compie. Wij hadden nooit gedacht dat we met onze buren in een strijd zouden belanden. Want het waren onze beste vrienden. Maar ja, omdat iedereen wegtrok, alle Servische gezinnen die gingen hun vrouwen en kinderen onderbrengen ergens in Servië, dachten wij, laten we ook even voor een paar dagen weggaan totdat dit overgewaaid is. Maar die paar weekjes die werden al snel een halve jaar. Mijn vader is wel teruggekeerd naar Srebrenica toen. En na 4 maanden kwam hij terug bij het dorpje waar mijn opa en oma woonden. En hij vertelde dus ja, meest verschrikkelijke verhalen. Dat de Servische paramilitaire troepen Srebrenica binnen waren gevallen. Dat zij iedereen die over was gebleven eigenlijk vermoord hadden. Mijn vader was ook 3 keer gevangen genomen in die periode. En elke keer kwam zo'n Servische vriend langs en die heeft hem weten te redden. Dus ja, toen pas drong het tot ons door dat er echt een oorlog gaande was. We gingen dan richting Srebrenica, dat was dan een enclave. En we moesten de grensbewaking gaan doen. Patrouilles lopen, kijken hoe het met de bevolking gaat. En kijken in het gebied, als daar mensen met wapens waren, die te ontwapenen. En wij dachten, eindelijk, wij zijn bevrijd. De wereld heeft het gezien. Nu gaan de vervolgingen stoppen, de etnische zuiveringen gaan stoppen. Nu is het eindelijk eens afgelopen. En het ergste moest nog beginnen. Dat de Serven de enclave binnenkwamen en op dat moment ook etnische zuiveringen aan het uitvoeren waren. Met het betreden van de enclave al? We zagen de mensen al vluchten richting Srebrenica. Ze hadden een paar koffers of wat ze bij zich konden dragen, dat hadden ze bij zich. En ja, alles wat achterbleef, daar werd opgeruimd door de Serven. Als zijn een etnische zuivering. Die 11 juli zagen we natuurlijk steeds meer mensen. En die waren allemaal aan het vluchten. En mijn vader zei, jongens, pak je spullen, we gaan naar Dutchbed. Want hij werkte daar, kende ook mensen. Wij dachten dat we gewoon met de Dutchbed mee zouden gaan. Waren wij van overtuigd. Het verschrikkelijkste wat ik daar heb gezien was gewoon echt het scheiden van mensen. Vrouwen en kinderen gingen richting de bussen. Mannen gingen richting een andere kant op. En we, tenminste, ik wist donders goed wat er met die mannen ging gebeuren. Maar dan die stapel met koffers en kleren. Het was net een film uit de Tweede Wereldoorlog. En je kan en mag niks doen. Ja, dat doet pijn. Zo kwamen ze binnen en zeiden van nu is iedereen weg, jullie moeten ook weg. En wat betekende dat? Waar ging je naartoe? Mijn vader droeg mijn klein zusje bij zich in de hoop dat zij hem misschien een beetje door zouden laten. Maar hij werd gelijk aan de kant gezet. Mijn moeder probeerde nog te protesteren, maar dat mocht niet baten. En mijn vader is daarachter gebleven. Wij zijn in die bussen gestopt en om die busrit te beschrijven, en dat roept altijd heel veel nare herinneringen op. Dat is echt het meest gruwelijke wat ik in al die 3 jaar tijd heb meegemaakt. Ik ben een jaar of 5 geleden begonnen met een theaterproject. En dat ging over het trauma begint pas thuis. En daar ben ik echt voor het eerst over bepaalde dingen over Bosnië gaan praten. En dat was een redding. Waarom wil je er nu ook graag over praten? Omdat het altijd over Dutchbed is gegaan. En ik ben zelf dan een Dutchbedder geweest, ben erbij geweest. Ik heb mijn verhaal verteld. Maar je hoort nog steeds de verkeerde verhalen. En daar wil ik ook een punt achter zetten om alles te vertellen. Ook hoe het is met de nabestaanden en wat er precies is gebeurd. En niet alleen maar, ja maar, we hebben gedaan wat we konden en ja maar. Nee, er is daar veel meer gebeurd. En ik ben zo blij dat ik er nu in mee kan spelen en mee kan vertellen om dat verhaal te vertellen. Mijn familieleden zijn nog steeds niet gevonden en begraven. Dus hoe kan de oorlog afgelopen zijn? Het gaat erom dat de ideologie die geleid heeft tot een genocide, die is nog steeds springlevend. En die wordt onderwezen aan de jongere generaties. En daar maak ik mij wel zorgen om. Dus we kunnen niet één man veroordelen en vervolgens zeggen van goh, we hebben het hiermee afgedaan. We hebben nooit met die ideologie afgerekend. Geweld is weliswaar gestopt, maar de vervolging gaat nog steeds door. Het verhaal van Alma en Ray. En vanaf september is het toneelstuk Gevaarlijke Namen te zien. Ga ik over praten met theaterproducent Boy Jonkergouw. Meneer Jonkergouw, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moest dit stuk er komen, vond u? Nou, dat vond ik niet alleen. Ik had, Ray vertelde dat hij eerder een voorstelling had gemaakt waar hij vertelde over zijn PTSS, hoe dat de impact daarvan op zijn familie. En dat werd gezien door PAX, grote vredesorganisatie. En die kwamen op me af en die zeiden van, nou, mooie voorstelling, indrukwekkend. Maar weet je wat wij wel raar vinden? Dat dit is nummer 7, de voorstelling die gemaakt wordt vanuit het perspectief van Dutchbed. En wanneer wordt er nou eens een voorstelling gemaakt vanuit de slachtoffers? En toen ben ik gaan googlen en die was inderdaad niet te vinden. En dat was natuurlijk heel maf, dat 25, ook als je in de media kijkt, 25 jaar lang... dan gaat het debat heel erg over wat heeft Dutchbed verkeerd gedaan, wat heeft Dutchbed goed gedaan. En heel weinig eigenlijk echt over het verhaal van de slachtoffers zelf, van de overlevenden. Hmm. En dus werd dat stuk geboren, zullen we maar zeggen. Het is tegelijkertijd ook een educatief programma, hè, voor de bovenbouw van HAVO, VWO en MBO. Hoe zien die lessen over Srebrenica er dan uit? Ja, de voorstelling is geen educatief programma, maar zit inderdaad, net als bij de Oost, hè, bij de film, zit er ook een educatieve poot uit. En die educatieve poot, waarom wij die nodig vonden, was dat het is eigenlijk een antwoord op de kanon. Want de kanon die doet eigenlijk twee dingen. Ten eerste stelt hij het narratief van Dutchbed helemaal centraal. Slachtoffers zijn bijna figuranten in het verhaal van Dutchbed. En ten tweede is eigenlijk in de kanon zit een hele subtiele vorm van genocide-ontkenning. Want er staat eigenlijk, het woord genocide wordt daar niet genoemd en wordt vervangen door massamoord. Maar ja, het verschil tussen massamoord en genocide is net zo groot als het verschil tussen moord en doodslag. En massamoord kan gebeuren in het oorlogsgeweld, de plotselinge impulsieve actie van de ene dorp tegen de andere. Terwijl een genocide is echt een gerichte actie die jaren van tevoren gepland is. En dat is in dit geval aangetoond. En ik denk dat het heel erg belangrijk, wat mij heel erg verbaast, is dat wij leerlingen wel leren over een volkerenmoord die in Europa 76 jaar geleden is gebeurd. Maar dat we ze heel erg weinig vertellen, of soms helemaal niets in het onderwijs, over een volkerenmoord die 26 jaar geleden is gebeurd. En hoe wordt, want ik begrijp dat bijvoorbeeld die acteurs dan ook in die lessen verschijnen. Ja, want dat is wel bijzonder aan de voorstellingen. Dus dat je niet, het verhaal van Alma en Ray wordt getoond in Gevaarlijke Namen. En zo heet de voorstelling. En dat wordt door hun ook echt zelf gespeeld. Ondersteund met professionele acteurs. Maar zij komen ook zelf hun verhaal vertellen. Hè? Net als dat je soms Holocaust overleefde. Nou ja, die heb je er steeds minder. Maar dat is veel impactvoller dan dat een geschiedenisdocent dat doet. En zo kan ons educatieproject wordt ook vergezeld door gastlessen door Ryan Alma zelf. Ja. En ook door andere Dutchbatters en andere overlevenden. En overigens niet alleen overlevenden van Srebrenica, maar bijvoorbeeld ook Zlatko Mujagic. Hij is overlevende van concentratiekamp Omarska. Zou je denken, concentratiekamp, dan hebben we het over de jaren 40. Maar dit was Europa jaren 90. Ja. En waarom we ook hem vragen is omdat wij ook willen laten zien, en ook in het lesmateriaal, dat die genocide, dat was niet iets van 1995. Die genocide die had een aanloop, dat vertelde Alma ook, hè, al jaren voor 95. Moesten zij vluchten en werd de enclave ingesloten. En wat we vaak vergeten is dat die 40.000 mensen die toen in Srebrenica zaten, dat waren geen inwoners van Srebrenica, maar dat waren mensen uit het gebied zo groot als Gelderland en Brabant. Die waren daar naartoe gevlucht. Omdat er eigenlijk al 3 jaar lang etnische zuivering aan de hand was op hun volk. Ja, ja. Dank voor de toelichting. Het stuk heet dus Gevaarlijke Namen. U hoorde theaterproducent Boy Jonkergouw. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsite. Scholen en universiteiten moeten stoppen met het gebruik van e-mail en clouddiensten van Google. Die voldoen namelijk niet aan Europese privacywetgeving. Staat in vertrouwelijke adviezen van de autoriteit persoonsgegevens die in handen zijn van het FD. Gmail, Google Docs en Google Classroom worden in het onderwijs veel gebruikt. Maar het is voor scholen niet duidelijk waar de persoonsgegevens van leerlingen terechtkomen. Het ministerie van Justitie overweegt ook om diensten van Google te gaan gebruiken. Maar de autoriteit persoonsgegevens heeft ze dat afgeraden. Steeds meer verenigingen van eigenaren verbieden laadpalen in de gemeenschappelijke parkeergarage of stellen plannen voor laadpalen in de garage uit. Dat schrijft het AD. En dat komt doordat de brandweer ervoor heeft gewaarschuwd. Gebouwen zouden niet berekend zijn op een felle brand van een elektrische auto. Hoe vaker echt brand is en of er ook echt instortingsgevaar is na een brand in een parkeergarage is nog niet duidelijk. Maar de schrik zit er bij veel VVE's toch goed in, zegt een stichting die belangen van VVE's behartigt in de krant. Een Telegraaf schrijft over mogelijke problemen voor mensen die met de auto op vakantie willen. Steeds meer landen eisen een PCR-test van 48 uur oud van binnenkomende reizigers. En voor mensen die met de caravan naar Italië of Spanje willen, is dat volgens de krant aardig doorrijden. De ANWB zegt dat zo kort mogelijk voor vertrek testen het enige is wat je kunt doen. Er wordt wel afgeraden om in één ruk door te rijden naar het midden van Italië. Dat is volgens een woordvoerder echt geen goed idee. En zondag speelt Oranje de eerste wedstrijd van het EK voetbal in de Johan Cruijff Arena. Normaal gesproken is overal in en rond het stadion het rood van Ajax te zien. Maar voor het EK zijn bijna alle Ajax-kleuren bedekt met blauwe toernooikleuren. Zelfs de beeltenissen van Johan Cruijff zijn niet meer te zien. En dat steekt de directeur van de arena toch een beetje, zegt hij tegen NH Nieuws. Ja, ze hadden eigenlijk wat mij betreft, zeker op de beide koptrappenhuizen, hadden ze Johan Cruijff zijn beeltenis best mogen laten zitten, vind ik. Nou, zondag is op tv de arena nog wel te herkennen, want de UEFA heeft de rode stoeltjes niet vervangen. Erwin, problemen met de vrachtauto's, begrijp ik. Ja, er is een vrachtwagen gekanteld, Jurgen, op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Eerde en Veghel Noord staat 4 kilometer file en de hele weg is afgesloten. En daarom moet men omrijden via Den Bosch, via A2 en A59. Het is 1969, nu de Beach Boys. Beach Boys, I Can Hear Music. 6:06 is het. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNRM, die gaat vandaag met TNO en KPN met een drone de lucht in bij Scheveningen. En dat doen ze, gaan daar verschillende testen doen om drenkelingen te detecteren. En de hoop is dat de drone in de toekomst een hulpmiddel is bij het redden van mensen in nood. Jeroen Kodde is projectleider drones bij de KNRM. Meneer Kodde, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat gaat u nou vandaag testen? We gaan kijken met zoals u net noemde, onder andere TNO en KPN, hoe we op de beste manier mensen in het water kunnen detecteren. Dus we gaan kijken met TNO, met warmtebeeldcamera's en andere camera's, hoe we die beelden het beste kunnen bekijken, zeg maar, hoe we daar een goed plaatje van kunnen maken dat je mensen in het water kan detecteren. Want het is op zich is het, met vooral met slechter weer, is het een kunst om mensen in het water goed te kunnen vinden. En met KPN gaan we kijken met de nieuwe 5G-verbindingen hoe de communicatie met die drone op de beste manier kan gaan. Ja. Maar die drones die kunnen dan, laten we zeggen, lichaamswarmte detecteren. Dus die kunnen zien dat daar iemand tussen de golven ligt. Ja, onder andere. Je kan ook bijvoorbeeld, het is een ingewikkeld technologisch verhaal, maar je kan met bepaalde aspecten uit de beelden kan je gewoon naar objecten kijken in het water. Dus het is kan een warmtebeeld zijn. Maar vaak hebben mensen die overlevingspakken dragen, hebben juist geen warmtebeeld, omdat ze heel goed geïsoleerd zijn. Ja, ja. Dus dan kijken we op andere manieren van hoe kan je iets in het water goed vinden. Ja. Want het klinkt zo logisch, hè, om een drone in te zetten tijdens zoekacties op zee. En waarom gebeurt dat nu nog niet eigenlijk? Dat zijn het nu aan het inrichten, want dat moet op een hele veilige manier gebeuren. Dus je wil ook niet dat een drone naar beneden komt zetten als daar mensen in het water liggen of veel mensen zijn. Maar je wil ook kijken dat je samen met andere vliegende eenheden in het water, zoals de helikopter van de kustwacht of bijvoorbeeld de ambulancehelikopter van de ANWB, dat je zorgt dat je elkaar niet hindert of elkaar in gevaar brengt. Dus dat is een traject wat je heel veilig moet inrichten. U had het net over die communicatie bijvoorbeeld. Dat is een van die dingen, dat goed op elkaar afgestemd is. Ja, precies. Dat moet je allemaal goede afspraken over maken. Want iedereen zit weer op verschillende, zit met verschillende communicatiemiddelen. Dus daarvoor moet je zorgen dat je dat goed op elkaar afstemt. En dat je precies weet wie waar in de lucht is. En die op een gegeven moment ook voorrang heeft tijdens een bepaalde actie. Ja, ja. Dus dit is een test. Want voorlopig gebeurt het dus nog gewoon met boten en met helikopters. Zeker, en we hebben ook nog het kustwachtvliegtuig. Dus hebben we nu al bij grote incidenten ogen in de lucht. Maar met die drones kunnen daar ogen aan toevoegen. Die zouden dus op termijn nog wel eens een verschil kunnen maken? Ja, het zou. Ja, weet je, en het is ook in het voorkomen van incidenten. Hè. Je kan bijvoorbeeld op drukke dagen, met als er veel surfers of zwemmers in het water zijn, dan zou je kunnen zeggen van nou, dan gaan we op deze stukken gaan we pas vast patrouilleren met de drones. En dat is natuurlijk veel goedkoper en ook veel duurzamer dan met helikopters eroverheen. Dus. Ja. Vandaag testen, wanneer weet u het? Of wanneer het kan eigenlijk met die dingen? Nou, we weten dat het kan. Maar we gaan kijken hoe we het op de beste manier kunnen doen. Dus dat zijn we stap voor stap zijn we dat aan het ontwikkelen. En we proberen op niet al te lange termijn proberen een beslissing te nemen van hoe we dat gaan inrichten met de KNRM. Maar wat denkt u zelf? Maar ik denk dat volgend jaar dat we. We zijn nu al aan het vliegen met op een aantal stations met de KNRM. Mm-hmm. Daar hebben we een vijftal proefstations en daar zijn we nu al aan het vliegen om te kijken wat daar de ervaringen zijn. Op basis van die ervaringen gaan we beslissen hoe we het gaan inrichten bij alle andere stations. Ja, duidelijk. Vandaag die test in Scheveningen. Ja. Dank voor de toelichting. Jeroen Kodde, projectleider drones bij de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Vragen aan en opmerkingen, zeker de vergeten vragen, zijn van harte welkom via R1JN met een hekje ervoor op Twitter. R1JN@nos.nl, dat is het mailadres. En u kunt natuurlijk ook de app van NPO Radio 1 downloaden en op die manier reageren. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En die staat deze week op 3,3 miljoen euro. Dus speel mee. En wie weet ben jij de volgende Lotto-miljonair. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Mijn vader knijpt altijd zo gek met zijn ogen. En hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Kom eens langs bij Pearl en profiteer van 3 voor 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef een derde cadeau. Kijk voor de actievoorwaarden op pearl.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De politie wereldwijd luisterde op grote schaal criminelen af via telefoons die de politie ze zelf had geleverd. En bij een aanslag in Canada zijn 4 mensen om het leven gekomen. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. In Canada zijn afgelopen zondag 4 mensen opzettelijk doodgereden. Volgens de politie hoogstwaarschijnlijk omdat ze moslim waren. De verdachte van de aanslag is een man van 20 die met zijn pick-up truck doelbewust inreed op de slachtoffers die in de stad Londen op een voetpad liepen. De voormalig coördinator van het landelijk consortium hulpmiddelen, Rob van der Kolk, zegt dat de mondkapjesdeal met Siewert van Linde en zijn partners helemaal niet nodig was. Er waren op dat moment genoeg hulpgoederen geleverd, zei hij in het radioprogramma Met het oog op morgen. Het ministerie van Volksgezondheid, dat het consortium had opgericht, drong er volgens Van der Kolk toch op aan. Volgens hem gebeurde het omdat er in de media veel aandacht was voor de tekorten. Van der Kolk noemde Van Linde onbetrouwbaar omdat hij loog over het ondertekenen van een convenant waarin stond dat zonder winstoogmerk gewerkt zou worden. En omdat Van Linde en zijn partners rondliepen bij het consortium wisten ze volgens Van der Kolk wat het maximumtarief was voor de mondkapjes en speelden ze daar met hun prijzen op in. De inflatie is in mei opgelopen naar 2,1%. Het is voor het eerst sinds 2019 dat de inflatie boven de 2% uitkomt, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het herstel na de coronacrisis is de belangrijkste reden voor de oplopende inflatie, omdat daardoor meer vraag ontstaat naar goederen en energie. De samenleving is nog steeds niet toegankelijk genoeg voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat staat in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens het planbureau zijn er voor deze groep nog steeds veel fysieke obstakels. Zo zijn cafés en winkels vaak te krap en slecht toegankelijk. De mensen met een lichamelijke beperking zeggen dat ze op straat geregeld aangestaard worden en respectloze opmerkingen over zich heen krijgen. In 2016 ratificeerde Nederland als een van de laatste landen het VN-verdrag Handicap. Daarin zijn de rechten van mensen met een beperking vastgelegd, waaronder volledige deelname aan de samenleving. Uit de conclusies van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat Nederland daarin nog flink tekort schiet. Op Aruba hoeven vanaf morgen geen mondkapjes gedragen te worden. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. Winkels en horeca kunnen de mondkapjesplicht nog wel opleggen als ze dat willen. De maatregel werd op Aruba begin augustus ingevoerd, veel eerder dan in Nederland. Maar volgens de regering is de coronagolf nu dusdanig afgezwakt dat de mondkapjes niet meer nodig zijn. Dat meldt het Caribisch Netwerk. Andere maatregelen worden op het eiland ook versoepeld. Zo worden voor gevaccineerden gebiedsverboden afgeschaft en is er geen bezoekerslimiet meer bij sportevenementen. Het weer. In het noorden en noordoosten hangt plaatselijk dichte mist. Vandaag in het binnenland afwisselend stapelwolken en zon. In het westen vooral zon. Het wordt 20 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. In het noorden en oosten van het land komt dichte mist voor. Verder wat files door incidenten, zoals op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Een file tussen Kootwijk en Voorthuizen staat van 6 kilometer door een ongeluk met een auto en een busje. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur. A7 Hoorn-Zaanstad tussen Purmerend Zuid en Zaandam zijn technische problemen aan de camera en daarom is de spitsstrook dicht. Er staat 8 kilometer file tussen Averhoorn en Purmerend. A50 Eindhoven richting Oss tussen Eerde en Veghel-Noord 2 kilometer file. Stilstaand verkeer, want de weg is helemaal dicht. Er is een vrachtwagen gekanteld, geladen met graan. Dat ligt over de hele rijbaan. Waarschijnlijk is de weg dicht tot 1 uur vanmiddag. Omrijden kan via Den Bosch, via de A2 en de A59. Op de A50 van Oss naar Eindhoven staat 6 kilometer file tussen Nistelrode en Veghel. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo vervangt Monier zijn oude koelkast voor een nieuwe energiezuinige. Eet Annelies seizoensgroenten en fruit uit Nederland. En koopt Stanley, net als ruim 4 miljoen andere Nederlanders, steeds vaker tweedehands kleding. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl. Als de zon in je gezicht, als een dutje in een duinpan, zo comfortabel kan een ondershirt zijn. No Shirt. Comfort by Nature. Check noshirt.nl. Lila! Ikea. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. Zweten en je toch comfortabel voelen in je ondershirt? Kies No Shirt Dry op NoShirt.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Een wereldwijde undercoveractie van de politie. Er is een internationaal politieteam dat zelf telefoons op de markt heeft gebracht om versleuteld mee te communiceren. En die telefoons zijn vervolgens verkocht aan criminelen. Om zo maandenlang met ze mee te kunnen luisteren en ze uiteindelijk ook te arresteren. Ook in Nederland zijn er mensen in de kladder gegrepen. Contact met justitieredacteur Remco Andringa, die dit allemaal volgt. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Dit mogen we toch wel een behoorlijke stunt noemen, hè, vanuit de politie. Ja, reken maar dat ze beren trots zijn bij de politie hier in Nederland, maar ook in andere landen die hebben meegedaan. Dat het is gelukt om criminelen er op deze manier in te luizen. Zelf gebruiken ze grote woorden, spreken ze van een actie tegen een aantal van de grootste criminelen ter wereld. En hebben ze het over de meest vernuftige manier tot nu toe om die criminelen dwars te zitten. Hoe is de politie dan precies te werk gegaan? Wat is daarover bekend? Nou, een internationaal politieteam heeft eerst een eigen telefoonnetwerk opgezet om versleuteld berichten te kunnen versturen. Dat soort diensten zijn heel populair onder criminelen, want die denken dan zo zaken te kunnen doen zonder dat er iemand meeluistert. De berichtendienst van de politie heette Enom. Vervolgens hebben undercoveragenten en nepbedrijfjes in allerlei landen die Enom-telefoons aan de man gebracht. En daarna ook criminelen zelf. Een belangrijk figuur binnen de maffia bijvoorbeeld zou telefoons hebben gedistribueerd in Australië. En zo is het gelukt die toestellen in grote getalen te verkopen aan criminelen. Die hebben daar dik voor moeten betalen. Abonnementen zouden rond de €1.500 voor een half jaar hebben gekost. En mensen dachten voor die prijs een veilige telefoon te krijgen, maar haalden dus de politie in huis, die alles kon meelezen, miljoenen berichten. En dat is ook gelijk waar de Nederlandse politie van dienst is geweest. Want dat Enom-telefoonnetwerk zelf is opgezet door de FBI. Maar het team high-tech crime van de politie in Nederland heeft zich gericht op het live filteren van de berichten. Daar is speciale software voor gemaakt. En met behulp van kunstmatige intelligentie werd dan gezocht op bepaalde woorden die criminelen gebruikten. En dat is waar Nederland inmiddels een hoop ervaring mee heeft en dus ook mee heeft geholpen in dit geval. Hoeveel criminelen hadden zo'n telefoon? Nou ja, vele duizenden schrijven media in landen die ook hebben meegedaan aan deze politieactie. Waaronder dus ook criminelen in Nederland. Hoeveel mensen hier zo'n telefoon hadden is nog niet duidelijk. Maar dat ze werden gebruikt, dat staat wel vast. Want er zijn gisteren al meerdere invallen en arrestaties geweest. Onder andere in Brabant, Limburg en in Rotterdam. Allemaal naar aanleiding van die undercover telefoons. En wat is er tot nu toe allemaal aan het licht gekomen dankzij die telefoons? Vooral weer heel veel drugshandel wereldwijd. Zoals dat ook al aan het licht kwam toen de politie eerdere berichtendiensten wist te hacken. Bijvoorbeeld ook wapenhandel, opbergplaatsen van contant geld. Je zou denken dat criminelen na het kraken van eerdere diensten zoals EncroChat en Sky wel zijn afgestapt van die cryptofoons. Maar ja, kennelijk toch niet. Ze blijven dit soort diensten gebruiken. Hier dus ook. Gisteren die actiedag met verschillende aanhoudingen. Er zouden drugslabs zijn opgerold. In Kerkrade bijvoorbeeld zijn volgens regionale omroep L1 ook mensen opgepakt naar aanleiding van deze actie. Maar ook in andere landen is de politie heel druk geweest. In Duitsland en Zweden zijn er al tientallen arrestaties en doorzoekingen geweest. En in Australië, daar zijn ook meer dan 100 mensen gearresteerd. Waaronder leden van motorbendes die zich bezig zouden hebben gehouden met de handel in crystal meth. Even nog een vraag. Mag de politie dit eigenlijk doen? Zelf telefoons verkopen aan criminelen? Heet dat geen uitlokking? Ja, dat zal het nummer 1 verweer zijn straks in de rechtszaal, verwacht ik. Als er zaken worden behandeld die voortkomen uit deze actie. Advocaten die zullen zeker zeggen dat deze undercoveractie te ver is gegaan. Dat de politie dit nooit zelf op touw had mogen zetten. Dat het een vorm van uitlokking is. Maar of ze daar gelijk in gaan krijgen, dat is de vraag. De politie die zal zeker niet over één nacht ijs zijn gegaan om deze gigantische undercoveroperatie juridisch af te dekken. Bedenk ook dat er landen aan meedoen waar op undercover vlak veel meer mag dan in Nederland. Zoals de Verenigde Staten. Het was de FBI die dit netwerk heeft opgezet. Dus het zou goed kunnen dat Nederland ook heeft meegelift op wetgeving van andere landen. We moeten dat vandaag gaan horen als de Nederlandse politie samen met Amerika, Australië en Zweden meer details bekendmaakt over deze toch wel behoorlijk sluwe actie. Justitie-redacteur bij de NOS, Remco Andringa was dat. Het hoofd van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, Rob van der Kolk, heeft voor het eerst gereageerd op de mondkapjesaffaire rond Siewert van Liende. Dat deed hij gisteravond in Met het oog op morgen. Immers, Van Liende beschuldigde Van der Kolk afgelopen zondag in Buitenhof. Volgens Van Liende is het LHC, dus dat Landelijk Consortium Hulpmiddelen, zijn straatje aan het schoonvegen. Ik dacht, bij mijn straatje is niet vies, dacht ik. Oh ja? Ja. Was u verbaasd? Nou, dat is, ik denk dat het ook een van de redenen is dat ik hier even zit. Dat ik denk van, we hebben een fantastisch... Je moet zich voorstellen, we hebben ons met 300 man ingezet. Allemaal vanuit de zorg. Ja. Wij waren de zorg. We deden het niet voor de zorg. Mm-hmm. Wij zijn de zorg. Dat consortium moest de inkoop van mondkapjes en andere hulpmiddelen stroomlijnen. Van der Kolk vertelde ook dat hij feitelijk gedwongen werd door het ministerie om de mondkapjes van Van Liende te kopen. Ja, op dat moment wilden wij de deal in principe niet doen. He, dus dat, en met name trouwens wel omdat we gewoon te veel hadden. Je moet je voorstellen, en deze deal is 100 miljoen. Dat is het Amsterdam ziekenhuis een jaar draaiende houden. Dat is mijn hartcentrumafdeling een jaar draaiende houden. Dat is 100 miljoen. Daar kun je heel veel verpleegkundigen van betalen. En dat was het moment ook dat ik dat zei tegen de overheid. Ik zei, weet je wel hoeveel verpleegkundigen je hiervan kan betalen een jaar lang? En dat is heel veel geld. Dus ja, ik vond het niet nodig. En wat zei de overheid toen? Die zeiden, wij vinden het wel nodig. Atje Kuiken heeft meegeluisterd, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Mevrouw Kuiken, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt het gisteravond helemaal gehoord, neem ik aan, in het interview. Wat denkt u als Zeker. U dat allemaal hoort? Nou ja, het is een nieuw opmerkelijk hoofdstuk in een hele uitzonderlijke deal... Die eigenlijk alleen nog maar meer vragen oproept. Hè? Er wordt duidelijk bevestigd, we hadden genoeg, we hebben geadviseerd om het niet te doen. Nou, de verhoudingen waren op zijn mild gezegd ook niet fantastisch. En we weten nu ook dat Van Liende en zijn BV eigenlijk met voorkennis hebben gehandeld en een veel te grote prijs hebben gevraagd voor deze deal van 100 miljoen... en waar ze zelf 20 miljoen van op hebben opgesteken. Ja. Zorg geld. Eventjes want over die voorkennis, want daar zei Van der Kolk gisteravond ook iets over. Want het had ermee te maken dat Van Liende met zijn bedrijf in hetzelfde pand zat. Daar maakte hij dus gebruik van. Ik denk dat zij precies het maximum wisten. Dat lijkt... De prijs? Ja, wij hadden toen een maximum van 2,50. En als je de twee deals bij elkaar optelt... Ja, dan is het trouwens nog wel bijzonder. Ik geloof dat het op 2,52 uitkomt. Lijkt het miniem verschil. Die 2 cent is 8 ton, geloof ik, of zo. Dus het zijn natuurlijk nog wel aardige bedragen. Maar... En dat heeft hij kunnen oppikken door rond te lopen? Ja. Wat vindt u ervan, mevrouw Kuiken? Nou, nogal schaamteloos. Hij heeft dus vrij daar rondgelopen. Heeft gedaan alsof hij in samenwerking met het consortium wilde handelen... maar vervolgens deze kennis gewoon misbruikt en ongelooflijke winsten opgestreken. Terwijl ze uiteindelijk ook nog een contract hebben getekend... waarin ze aangaven niet met het winstoogmerk te zullen handelen. Maar dat is dus allemaal wel gebeurd met zorggeld in de grootste crisis van de afgelopen jaren. En we hoorden Van der Kolk net zeggen van min of meer vanuit het ministerie werd gezegd... ga maar wel in zee met Van Liende, terwijl zij eigenlijk vonden van niet. Dat is toch raar? Dat is heel erg raar en dat is ook precies de reden dat ik in een eerder stadium samen met D66 en ChristenUnie vragen heb gesteld. Dat hebben we gisteren wederom gedaan. Ik wil weten waarom ze dwars tegen het advies van het consortium wat was opgericht om dat op een goede manier te regelen, toch een deal hebben gesloten, uitgerekend met deze partij, een bedrijf wat net een paar dagen in de lucht was. En waarvan men zei, we hebben al voldoende en we hebben ook twijfels over de integriteit van dit bedrijf. Dat het VWS toch heeft gezegd, we gaan toch een deal sluiten. Kortom, ik wil weten waarom. Waarom voor deze prijs? Heel veel vragen nog. En dat zal het departement echt moeten beantwoorden. Ja. Het is natuurlijk wel zo, het is een tijd waarin we zaten te springen om die mondkapjes. Er was ook druk vanuit de Kamer dat er spullen moesten worden gekocht. PvdA heeft toen gepleit bijvoorbeeld voor 3000 bedden voor intensive care. Dus die druk was er uit de samenleving en zeker ook vanuit de politiek. Zeker. Dus dat onderken ik ook. En dat er veel geld in om zou gaan en dat er fouten gemaakt zouden worden. Zonder twijfel. Alleen deze deal is gesloten dwars tegen het advies van het consortium, wat juist was opgericht om dit netjes te regelen. En in een tijd dat de acute nood voor mondkapjes er niet meer was, omdat er al 91 miljoen mondkapjes op de plank lagen. Kortom, en met een bedrijf wat een bijzondere voorkeurspositie heeft gekregen, terwijl er betere biedingen lagen. Zo is ons vermoeden. Kortom, ook in een crisis moet je goed en transparant kunnen uitleggen waarom juist dit bedrijf voor deze prijs op dat moment. Minister Van Ark heeft gezegd dat daar een onderzoek naar moet komen, hè? Door een onafhankelijk onderzoeker. Daar bent u, neem ik aan, eens mee, maar u hebt nog wel wat extra vragen ook daarvoor. Nou, ik vind een onafhankelijk onderzoek goed, maar het moet niet maanden gaan duren, want alle informatie is gewoon aanwezig, namelijk bij VWS. Maar het is denk ik wel goed dat het gebeurt. Bovendien is er nog 5,1 miljard aan zorggeld dat is besteed dat VWS niet kan verantwoorden. Dus het past wel binnen een patroon. Dus een extern onderzoek is goed, maar het moet niet een afleidingsmanoeuvre zijn. We moeten nu heel snel de onderste steen boven. Dank voor uw reactie. Adje Kuiken, Kamerlid voor de PvdA. 16 minuten over 7 nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Verder gebeurde, moet ik zeggen, want dit ging dus over het oog op morgen. Bij Humberto werd de start van het MH17-proces besproken met nabestaande Ria van der Steen. Zij keek terug op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling en blikte ook vooruit naar de komende dagen. Kijk, deze eerste dag was misschien niet zo heel erg spannend. Hè, want dat was meer een uitleg van, nou, hoe gaat het er straks uitzien de komende 2 dagen... Kijk, en wat ik heel erg belangrijk vind in de komende 2 dagen is, nou ja, hoe gaat de rechtbank het allemaal samenvatten? Maar daarna wordt het nog belangrijker, want dan is het OM aan de beurt. En daar zie ik dus heel erg naar uit. Het OM komt dan met een strafeis, namelijk Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal recht. Die zat ook aan tafel bij Humberto. De mannen die terecht staan, die kunnen volgens hem een levenslange gevangenisstraf krijgen. Al wordt het volgens Knoops wel lastig om een eventuele straf ook daadwerkelijk uit te voeren. De vraag zal dan zijn welke landen gaan dat vonnis erkennen. Nou, we kunnen wel raden welke landen dat wel zullen doen. Maar er zullen ook een aantal landen zijn, zeg maar de landen die meer Russisch gezind zijn, die waarschijnlijk zullen zeggen, nou ja, dat vonnis gaan wij niet erkennen. Dus er zijn ook uitspraken waaruit blijkt dat zo'n uitspraak bij verstek niet automatisch gelding heeft. Het is onvermijdelijk. We moeten woningen gaan bouwen op landbouwgrond. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. In totaal is daar 1,5% van de Nederlandse landbouwgrond voor nodig. Als we werkelijk 1 miljoen woningen willen bouwen en we willen de schaarste oplossen, dan is het onvermijdelijk dat we ook in de groene ruimtes gaan kijken. En anders moeten we de keuze maken, ja, dat we minder bouwen en dat we toch schaarste hebben. En ja, dat zijn politieke afwegingen. In de groene gebieden is het duidelijk makkelijker om tempo te maken. Dus we kunnen sneller woningen tot stand brengen. En je hebt minder obstakels dan in het dichtbebouwde gebied, waar vaak bezwaar natuurlijk van omwonenden bestaat en tal van andere obstakels zitten. Boeren, maar ook provincies, die staan niet te springen. Nieuwsuur sprak met boer Bas Blok. Nou, ik zit daar niet echt gelijk op te wachten. Nee? Nee, ik zit hier goed. Het is hier mooie grond, vruchtbare grond. Dus ik hoef hier niet weg. En het is natuurlijk niet alleen woningbouw waar we wat aan moeten afstaan. Het is ook een stukje biodiversiteit. Dan hebben we nog het energievraagstuk met zonneweiders of windmolens. En dat is elke keer een beetje. Ja, en dan wordt de druk op de landbouwgrond toch wel erg hoog. En dat was gisteravond op radio en tv. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Verdriet en geschokte reacties in Canada na het nieuws dat er gisteren zondag vier moslims zijn doodgereden in de stad Londen, in de staat Ontario. De politie gaat ervan uit dat een man doelbewust op de mensen inreed omdat ze moslim zijn. 2 vrouwen, een man en een meisje van 15 kwamen om het leven. Deze imam zegt tegen CBC News dat er alles aan gedaan moet worden om dit soort haat te voorkomen. It's an act of terrorism and we've got to deal with hatred on the educational, the political front, on the social front. We've got to prevent this from ever happening again. De Canadese premier Trudeau heeft zijn medeleven met de familie van de slachtoffers betuigd en zegt dat islamofobie geen plaats heeft in Canada. Vakbonden en werkgevers in België hebben vannacht een akkoord bereikt over hogere minimumlonen, dat meldt de VRT. Ook over overuren en het einde van de loopbaan zijn afspraken gemaakt. Het minimumloon gaat met €75 bruto per maand omhoog tot ruim €1.700... Het is de bedoeling dat daar over 2 en 4 jaar nog eens €50 bij komt. En daar staat voor werkgevers tegenover dat een coronaregeling voor soepelere overuren wordt verlengd. De Belgische regering en de achterban van de sociale partners krijgen nog wel het laatste woord over het akkoord. UNICEF waarschuwt voor de manier waarop overgebleven vaccins verdeeld worden. Tegen de BBC zegt de organisatie dat veel prikken verloren kunnen gaan als rijke landen in één keer hun voorraden naar armere landen verschepen. Die landen hebben niet de infrastructuur en de middelen om in één keer miljoenen vaccins te zetten. Ondertussen steunen sterren als Billie Eilish en David Beckham de oproep van UNICEF om eerder te beginnen met het verdelen van vaccins. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft potentiële migranten opgeroepen om niet naar de Verenigde Staten af te reizen. Dat deed ze in Guatemala tijdens haar eerste internationale werkbezoek. And I want to emphasize that the goal of our work is to help Guatemalans find hope at home. At the same time, I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek. Do not come. Do not come. Harris hoopt dat mensen niet gaan emigreren als de levensomstandigheden in hun land verbeteren. Erwin de Hart nu met file nieuws. In het noorden en oosten van het land komt nog steeds dichte mist voor. Verder is er één incident dat de aandacht trekt en voor verkeerstrubbels zorgt. Op de A50 Eindhoven richting Os is dat een vrachtwagen bij Veghel Noord. Die ligt op zijn kant en de weg is dicht. Waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag moet een hoop graan van de weg worden geruimd. 3 kilometer file staat er. Omrijden kan via Den Bosch. 9 minuten voor 7:30 is het. De meeste telefoons staan er vol mee met apps. Vandaag worden die niet gemaakt door het telefoonbedrijf zelf, maar door speciale ontwikkelaars. Dat gebeurt ook bij Apple voor de iPhone. Maar de relatie tussen deze ontwikkelaars en Apple staat nu onder druk. De makers van de apps namelijk vinden dat de techgigant te veel commissie vraagt. Ga ik over praten met NOS-techredacteur Nando Kastelein. Nando, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteravond begon de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple. Dat was niet het feestje dat het eigenlijk zou moeten zijn, begrijp ik. Nou, het is inderdaad zo dat het wordt altijd gezien als het jaarlijkse feestje voor ontwikkelaars, omdat Apple er allerlei nieuwe functies aankondigt waar ontwikkelaars mee aan de slag kunnen. Maar er hangt een soort donkere wolk boven, inderdaad vanwege een groeiend verzet van ontwikkelaars tegen de manier waarop Apple met hen omgaat. Wat is de kern van dat probleem? Ja, die kern draait een beetje om Apples macht in de App Store. En dat komt tot uiting in 2 problemen waarvan je de ene net aanstipte. Dat is de commissie. Als jij een app wil verkopen of een abonnement wil aanbieden, dan moet je er over commissie betalen aan Apple. Dat is 30% of 15%. En dat vinden ontwikkelaars behoorlijk veel geld voor wat ze ervoor terugkrijgen. Apple zegt dat dat geld nodig is om bijvoorbeeld de App Store te onderhouden en het veilig te houden. Ja, en als ontwikkelaars dan een alternatief willen aanbieden, dus mensen willen wijzen op een alternatief betaalsysteem om alsnog zo een abonnement af te sluiten, ja, dan gaat het tegen de regels in van Apple en dat mag niet. Ja, en dat zorgt toch voor steeds meer verzet vanuit grote namen. Ja, vertel eens, want dat is geen klein bier meer dat zich nu roert. Dat zijn ook echt grote namen in de wereld van de appontwikkelaars. Noem eens wat namen. Ja, dat zijn er eigenlijk 2 die er direct bovenuit springen. Dat is Fortnite-maker Epic. Die is een rechtszaak gestart tegen Apple vorig jaar. Ja, in mei was de inhoudelijke behandeling in Amerika. En deze zomer wordt er een uitspraak verwacht in die zaak. En dat zou kunnen betekenen dat Apple wordt gedwongen om veranderingen door te voeren aan bijvoorbeeld het betaalsysteem, wat dat eigenlijk niet wil. Tegelijkertijd wordt ook wel verwacht dat een van beide partijen gaat doorprocederen, dat het nog een lange zaak kan worden. Ondertussen loopt er in Brussel bij de Europese Commissie een onderzoek naar machtsmisbruik door Apple naar aanleiding van de klacht van Spotify die 2 jaar geleden indiende. Ja, en de Europese Commissie heeft Apple nu in staat van beschuldiging gesteld. Dus dat loopt ook. Maar voor beide geldt, het zijn zaken van lange adem en de vraag is wat er uiteindelijk verandert. Maar ja, tot nu toe is dat wel de meeste kans om veranderingen af te dwingen die ontwikkelaars graag zien. Maar waarom gaan die ontwikkelaars eigenlijk niet gewoon weg bij Apple? Ja, ze hebben eigenlijk niet een goed alternatief. Je hebt natuurlijk nog de Google Play Store, hè, waar je Android-apps kunt wegzetten. Maar ja, de App Store is de enige manier om op iPhones en iPads binnen te komen. En ja, het is nog altijd een hele waardevolle downloadwinkel waar jaarlijks tientallen miljarden euro's aan omzet in omgaan. Dus ja, je wil die mensen toch bereiken en dan moet je het doen met de App Store en de regels van Apple. NOS-tech-redacteur Nando Kastelein hoort u. En dan nu muziek. Bob Marley en de Wailers waren dat. Een geneesmiddel dat de ziekte van Alzheimer kan vertragen. In Amerika is dat intussen toegelaten op de markt. En de vraag is, hoe baanbrekend is het nou? Daarover ga ik zo meteen na 19:30 praten met Dinan Bekkenkamp van Alzheimer Nederland. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Die interim bedrijfsjurist, die brengt wel dynamiek in het team, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, executive find consultants. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? NPO Radio 1. 19:58, de hoofdpunten van het nieuws. De inflatie is in mei opgelopen naar 2,1%. Het is voor het eerst sinds 2019 dat de inflatie boven de 2% uitkomt. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het herstel na de coronacrisis is de belangrijkste reden voor de oplopende inflatie. De politie heeft maandenlang criminele organisaties kunnen afluisteren en volgen. Dat gebeurde via cryptotelefoons die de criminelen hadden gekocht van politieinformanten en undercoveragenten. De operatie heeft geleid tot honderden arrestaties in binnen- en buitenland. In Canada zijn afgelopen zondag 4 mensen opzettelijk doodgereden, volgens de politie hoogstwaarschijnlijk omdat ze moslim waren. De verdachte is een man van 20 die met zijn pick-up truck doelbewust inreed op de slachtoffers die in de stad Londen op een voetpad liepen. De voormalig coördinator van het landelijk consortium hulpmiddelen, Rob van der Kolk, zegt dat de mondkapjesdeal met Siewert van Liende en zijn partners helemaal niet nodig was. Er waren er op dat moment genoeg, zei hij tegen de NOS. Het ministerie drong er volgens Van der Kolk toch op aan. De mensen met een lichamelijke beperking hebben nog steeds niet voldoende toegang tot de samenleving, staat in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens het SCP zijn er voor deze groep nog steeds veel fysieke obstakels. Zo zijn cafés en winkels vaak te krap en slecht toegankelijk en reageren anderen soms respectloos. Nederland voldoet volgens het rapport niet aan internationale verplichtingen. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ik denk wel een krulletje vandaag. Ja, maar niet helemaal overal, althans niet bij de start van de dag. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Daar hangt laaghangende bewolking en nog wat mist. Mist lost snel op. Laaghangende bewolking zal wel gaan openbreken straks. Maar duurt even voordat daar de zon schijnt. In de rest van het land is de start inderdaad zon overgoten. Ontstaan wat stapelwolken in de loop van de dag. Maar het blijft droog en hoge temperaturen. Dus die krul komt vanzelf. Maar op sommige plaatsen dus heel even wachten. En hoe ziet het eruit voor de komende dagen? Nou ja, vandaag halen we 19 graden op de Wadden als de zon daar inderdaad daadwerkelijk doorbreekt. Tot zo'n 25, plaatselijk misschien 26 graden in Brabant. En morgen komt daar nog wel iets bij. Dan is het gebied met 25 plus wat groter. Over het midden, zuiden en oosten van het land ligt dat. En in de kustgebieden is het dan zo'n 21 tot 23 graden. En we doen dat ook morgen weer met droog weer. En flink wat zon, weinig wind. Vandaag uit de noordoostelijke richting, morgen noord tot noordwest. En donderdag is die wat westelijk, maar ook dan staat er bijna geen wind. En wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden. Met opnieuw veel zon en een droge donderdag. Marco Verhoef was dat. Erwin de Hart nu met verkeersinformatie. Er staan 15 files. Totale lengte ongeveer 65 kilometer. Valt reuze mee. Op de A7-Hoorn richting Zaanstad valt niet mee. Een file tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormen van 11 kilometer. De spitsstrook is dicht, want de camera die de veiligheid moet garanderen, die doet het niet. Er zit vocht in de camera. A50 Eindhoven richting Os. Daar ligt een vrachtwagen dwars over de rijbaan tussen Sint-Oederode en Veghel Noord. 3 kilometer file. Weg is dicht waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. En de lading ligt op het asfalt. Dat is een lading mengvoeder. Omrijden via Den Bosch gaat via de A2 en de A59. De andere kant op de A50 richting Eindhoven. 7 kilometer file. En wel tussen Nistelrode en Veghel. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5, morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheep Song van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. 3,5 minuut over 7:30. Fijn als u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Amerika is een nieuw medicijn tegen Alzheimer toegelaten op de markt. En dat is voor het eerst in bijna 20 jaar. Het middel zou de ziekte kunnen vertragen. Maar er is ook discussie over dat medicijn. Ik ga erover praten met Dinant Bekkenkamp van Alzheimer Nederland. Meneer Bekkenkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen, wat voor medicijn is dit? Ja, dat is een medicijn dat de eiwitten die betrokken zijn bij de ziekte van Alzheimer uit de hersenen kan verwijderen. Ja, dat klinkt heel makkelijk zo. Maar in de praktijk. Maar dit is baanbrekend, begrijp ik. Ja, het is zeker baanbrekend. Hè. We wachten al meer dan 20 jaar op nieuwe medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer. En dit is dus voor het eerst in bijna 20 jaar dat er een nieuw medicijn wordt geregistreerd in Amerika. Dus dat is echt heel bijzonder. Maar ook dat dit medicijn dus kan vertragen. Ja, dat ook zeker. Hè. De vorige medicijnen die konden de symptomen bestrijden. Die werkte op de prikkeloverdragende stoffen in het brein. En dit is echt een medicijn dat een Alzheimer-eiwit, echt een van de oorzaken van die ziekte, ja, uit het brein verwijdert. En wie is hier dan bij gebaat? Wie is hiermee geholpen? Nou, dat is wel een vervelend verhaal. Zeker voor de mensen die nu met de ziekte van Alzheimer te maken hebben. Dit medicijn werkt eigenlijk alleen maar in de echte heel erg beginfase van de ziekte van Alzheimer, of zelfs stadia daarvoor. Dus mensen die dat al hebben, daar heeft dit geen zin? Ja, voor mensen met Alzheimer in gevorderde stadia, daarvoor heeft het medicijn helaas geen zin. Maar... Nou zei ik het al, er is ook discussie, hè, of dat medicijn wel echt werkt. Hoe zit dat? Nou, er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar dit medicijn. En de laatste twee die waren heel erg groot. En wat heel bijzonder was, is dat er één een effect liet zien en een andere, waar verschillende doses van dat medicijn werden uitgeprobeerd, die liet juist geen effect zien. En eigenlijk zeggen de meeste medicijnautoriteiten, die zeggen van, je hebt twee grote onderzoeken nodig voordat we een medicijn gaan toelaten op de markt. En hier hebben we dus eigenlijk maar één onderzoek dat aantoont. En toch hebben de Amerikanen toegelaten. Ja, dus de Amerikanen die zeggen van, dat eiwit dat is waarschijnlijk heel erg belangrijk bij de ziekte van Alzheimer. Dus we gaan ervan uit dat het werkt. Het ene onderzoek liet dat zien. En het andere onderzoek liet dat niet zien. Maar we gaan er dan van uit, omdat we echt zien dat het Alzheimer-eiwit wordt verwijderd, dat het toch werkzaam is. En hoe zit dat dan voor Europa? Dus het Europees Medicijnagentschap moet zich daar dus over buigen. Want dat zou ook betekenen of het wel of niet in Nederland op de markt komt. Hoe staat dat daarmee dan? Nou, dat is echt een losse procedure. Hè. Dat staat echt los van de FDA, de Amerikanen. Dus de Europeanen die moeten dit tweede helft van dit jaar, we weten de datum niet precies, moeten ze dit al dan niet gaan goedkeuren. Dus dat weten we echt niet of het ook echt in Europa op de markt komt. En daarna volgt ook nog een Nederlandse procedure om te kijken of het vergoed wordt. Dus wij verwachten dat we echt pas volgend jaar, tweede helft volgend jaar, dat het eventueel beschikbaar zou kunnen komen. Want ik gok zo dat dit ook een heel duur middel is. Ja, dat is over het algemeen. Hè, middelen die hierop lijken, het zijn opgewekte antilichamen die in dit geval gericht zijn op dat Alzheimer-eiwit. En over het algemeen zijn dat soort medicijnen heel erg duur. Duur. En ook bijwerkingen, ja. Is daar iets over bekend? Nou, het zorgt ervoor dat ons afweersysteem dat die eiwitten gaat herkennen. Het gaat eraan plakken en daardoor gaan de afweercellen het eiwit verwijderen. Maar zo'n afweerreactie, dat roept ook wat bijwerkingen op. Dus bijvoorbeeld wat zwelling van het brein komt vaak voor, met hoofdpijn bijvoorbeeld, als gevolg. Dus er zijn ook zeker bijwerkingen. In sommige gevallen zijn die ook wat ernstiger. Moet ook allemaal dus bekeken worden. Alles plussend en minnend, hè? Wat zegt u nou? Bent u nu blij met dit nieuwe medicijn, met deze nieuwe ontdekking? Of zegt u nou, toch maar eens even de kat uit de boom kijken? Nou, over het algemeen hebben we nog best wel veel vragen. Dus we zijn hartstikke blij dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar we moeten ook echt wel meer gaan weten over het effect. Hè. Dit is een medicijn, dat wil ik ook nog wel benadrukken. Het is echt geen medicijn dat de ziekte van Alzheimer gaat genezen, maar het gaat het een heel klein beetje remmen. Dus dat is ook belangrijk om te weten. Maar het is zeker in de strijd tegen Alzheimer, hè, waar we heel veel teleurstellingen hebben gezien, is dit wel een hoopvol bericht. Dank voor uw reactie, Dinan Bekkenkamp van Alzheimer Nederland. Het is 9:08. Door corona zou je het bijna vergeten, maar nog altijd raken jaarlijks tientallen miljoenen mensen geïnfecteerd met het HIV-virus. Het afgelopen jaar stierven er wereldwijd zo'n 700.000 mensen aan AIDS. Op de internationale AIDS-top van de Verenigde Naties, die begint vandaag, wordt besproken hoe die epidemie verder kan worden ingedampt. In Zuid-Afrika, waar dagelijks 200 mensen aan AIDS overlijden, wordt daar hard aan gewerkt. En de Nederlandse arts Hugo Tempelman die speelt daarbij een belangrijke rol. Hij runt sinds 1994 een kliniek op het Zuid-Afrikaanse platteland. Meneer Tempelman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe slecht staat Zuid-Afrika ervoor als het gaat om het aantal HIV-infecties? Wel, zoals u zegt, er zijn nog steeds 200 mensen per dag die sterven. Dat is volgens mij meer op dit moment als dat corona of dat COVID veroorzaakt. We hebben al 20 jaar een battle die dagelijks zo sterk is, maar we komen van zo'n 1200 doden. Dus je zou zeggen, we bereiken iets, maar we zijn er nog lang niet. En het grote belang van deze VN High Level Meeting, zoals ze dat noemen, is voor ons dat we één, HIV weer op de agenda krijgen. Want het leek wel of AIDS en HIV niet meer sexy genoeg waren en volledig overgenomen door COVID. En gelukkig is ook een van de doelstellingen van die high-level meeting dat we gaan kijken hoe we de concurrent epidemieën, dus samenlopende epidemieën zoals HIV en corona, toch beter aan kunnen. En wat de lessen zijn die we geleerd hebben. Want de daling van HIV-testen, en er is een research gedaan in Zuid-Afrika. De daling van HIV-testen in de lockdownperiode was ongeveer zo'n 47%. Ja, bijna de helft. Dat betekent dat heel veel mensen ongediagnosticeerd vol blijven lopen. Maar wat nog erger is dat dat dus ook het begin van hun behandeling uitstelt. Maar ook door allerlei logistieke zaken. Gereduceerde kliniektijden, vermoeilijk transport. Je moet identificeren omdat de lockdown sterk was en je niet vrij reizen mocht. Gingen mensen niet meer voor hun behandeling. En dat is natuurlijk een enorm groot probleem. Want die mensen gaan default, ze krijgen resistentie. En moeten op andere drukregimes gezet worden. Met een gigantische kostenescalatie en met een terugval van behandeld naar full-blown AIDS. Dus eigenlijk zegt u, die coronacrisis die heeft aan alle kanten totaal niet meegeholpen als het gaat over de situatie van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Je hebt het helemaal begrepen. Ja. Ja, dat is inderdaad zo. Het is gewoon heel macaber om dat te zien. En het erg is, het is niet alleen in Zuid-Afrika. Het is, als we kijken naar wat het AIDS-fonds vandaag gepubliceerd heeft, heel duidelijk te zien dat het ook in Azië zo is. Daar zijn dalingen met 74% van mensen niet meer komen voor hun behandeling. En dat is natuurlijk ongelooflijk. Als we dan ook kijken naar de jonge mensen met HIV, de kinderen, de aangeboren HIV, hadden we volledig onder controle. En we lopen daar zo de plank volledig mis te slaan, omdat er geen goede continuerende chronische zorg is. Maar alles open is voor acuut en emergency en COVID. En deze enorme negeren van de andere health-problemen gaan rampen slaan. En HIV-AIDS is natuurlijk zeer zichtbaar. Maar wat denk je van diabetes, hoge bloeddruk? Noem alle chronische ziekten maar op. En dat zijn toch eigenlijk de grootste problemen in low- en middle-income countries. En daarom ben ik erg blij met deze VN-top. Dat we gewoon daar eens goed naar gaan kijken. binnen al de recommendaties die ze doen, hoe we al deze gigantische problemen hun juiste plek kunnen geven. Zo, meneer Tempelman, behandeling is natuurlijk één, maar om HIV-infecties te voorkomen wordt ook veel voorlichting gedaan. Preventie is eigenlijk cruciaal. Hoe gaat dat daar bij jullie? Kunt u dat eens uitleggen? Veel te stadig, veel te zwak. Zoals ik al zei, sinds corona begonnen is HIV niet sexy genoeg. Je krijgt min geld voor preventieprogramma's. En dat zijn met name voorlichtingsprogramma's op scholen, in community halls, daar waar kinderen samenkomen. Wat je niet moet vergeten, is dat we kunnen HIV wel onder controle hebben voor de huidige generatie, of denken dat te hebben. Maar de volgende seksuele generatie, die met seksuele activiteit gaat beginnen, dringt zich aan. En juist die moeten we voorkomen dat zij positief worden. De stigma's zijn groot voor de gay communities in Afrika, et cetera. We hebben heel veel te doen met juist die goede voorlichting, waardoor we het kunnen voorkomen. Je moet niet onderschatten, als je 20% van de bevolking positief is, is het een gigantische taak om die te behandelen. Maar je moet die 80% enorm behandelen om negatief te blijven. Ja, anders dan blijven we pijlen met de knopen. En dan kom je dus op het punt van het taboe op seks. Hè? En u hebt dat zelf aan de lijve ondervonden. In die zin dat u hebt borden langs de weg geplaatst, begrijp ik. Wat stond er op die borden? Ja, don't be a fool, put a condom on your tool. Couples come together. En dan is het, daaronder staat er voor HIV-counseling. Give a child a voice and a face and not HIV. Gewoon hele harde, goede opmerkingen die misschien niet altijd even goed gevangen zijn of opgevangen zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen zich storen aan een opmerking, take care of prick accidents, et cetera. Het zijn allemaal een beetje dubbelzinnige dingen. Het schudt iedereen wakker. En zelfs de mensen die er geen respect voor hebben, praten erover. En dat is precies wat ik bereiken wilde. Ja. We moeten het bespreekbaar maken, op de agenda houden, ongelooflijk hard aan werken. We hebben mondiaal gezegd, 2030 moeten we AIDS cure volledig onder beheer hebben. 2025 moeten we de doden teruggebracht hebben tot zo'n 200.000 per jaar, in plaats van de 700.000 die we nu hebben. Als we dat willen halen, mag het nooit van geen enkel land waar het een probleem is van de agenda af. En als ik Zuid-Afrika kijk, de provincie KwaZulu-Natal, nog steeds 1 op de 4 mensen HIV-positief. Dus wij leven in een rampgebied. Ja. Dank voor uw toelichting. Dat was Hugo Tempelman, Nederlands arts in Zuid-Afrika. En we spraken met hem dus aan na aanleiding van de internationale AIDS-top van de VN die vandaag begint. Ja, 7:15 is het. Sinds een paar dagen mogen we weer. Er kan weer worden gesport, er kan weer worden gewinkeld. Kon ook al een beetje natuurlijk. Cafés en restaurants weer helemaal open. En omdat het zo'n mooi weer is, zitten de terrassen natuurlijk vol. En de vraag is dat nu ook al het geval? Natuurlijk, Josephine Trehi. Vreselijke taak vandaag, Josephine. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij zitten op het terras, hoor. Ja, ik wou net zeggen, checken hoe Nederland omgaat met dit mooie weer. Ja, nou ja, dat ben ik dus nu aan het doen. Op het terras, samen met Marcel Dijkstal. Goedemorgen. Goedemorgen. Op jouw strandtent hier op Scheveningen. Ja. Soul Beach. Je zei net, ja, normaal begin je de dag soms wel even met een duik. Maar deze week is er natuurlijk geen tijd voor met het mooie weer. Nee, deze week lukt dat niet. Dan wordt dat meer in de namiddag. Nee, het is gekkenhuis. Het is natuurlijk prachtig mooi weer. En heel Nederland die wil lekker de horeca weer induiken. Ja, dat kan hier perfect. Ja, want het is een groot strandtent. Hè? Hoeveel gasten zijn hier welkom? 750 zitplaatsen. Ja, gigantisch. Dus je hebt van de bedden op het strand. En wij zitten hier op het terras. Overal banken klaargezet. De bakker en de slager komen al aan karretjes. Want het is inderdaad toptijd. Was natuurlijk ook wel even nodig naar die koude lente. Ja, klopt, absoluut. Het voorseizoen was sowieso slecht vanwege de lockdown waar we in zaten. Mm-hmm. En toen mochten we wel open met het terras. Nou, dat was al heel erg prettig, maar het was erg koud. Ja, ja. Klopt. Hebben jullie het gered? Ja, blijkbaar, want we zitten hier nog. Maar hoe gaat het financieel? Is het te doen? Nou, kijk, vorig jaar is onze omzet ongeveer gehalveerd. Maar we hebben nog wel een plusje kunnen draaien. Maar het was het slechtste jaar wat we ooit gehad hebben. Ja. En het gevolg daarvan is dat je eigenlijk stopt met investeringen. Mm. Wat je normaal wel doet. Wat je normaal wel doet. Je bent natuurlijk morgen, je bent continu bij aan het... Komt even een jogger lang. Komt een jogger lang, een vaste jogger. Je bent continu aan het doorontwikkelen. Ja, en dat stopt. Dat is eigenlijk het jammere van zo'n jaar. Buiten het feit omdat andere bedrijven het natuurlijk super zwaar hebben gehad. Ja. Wij hebben de mazzel dat de winterlockdown... Ja, dat heeft op ons geen invloed gehad. Want wij waren al dicht geweest die 4 maanden. Dus wij zitten dan aan de goede kant van de horeca. Maar ja, links of rechts, maar dat was gewoon natuurlijk bar en bar slecht. Ja, en personeel, want dat hoor je ook veel. Dat moeilijk te krijgen is. Iedereen is wat anders gaan doen. Ja, dat klopt ook. Inderdaad. Hoe was dat hier? Toevallig sinds deze week, vorige week, gaat het een stuk beter. We hebben iets van 30 mensen kunnen aannemen. Heeft veel te maken met schoolverlaters, tentamens, eindexamens, et cetera. Oh ja. Maar daarvoor was het echt ontzettend slecht. Ja, dan komt het er toch op neer dat je zelf een stapje harder moet zetten. Dus het is 7 dagen per week tussen de 10 en de 14 uur per dag werken. Ja, dat comes with the job, zeggen we dan. Ja, ja, ja. Ja, snap ik. Want ik merk dus zelf... Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, hier met de hond. Ja, met de hond, hè. Ja. Met de hond. Vast onderman. Hier mag ik staan. Ja. Ja, ja, we worden helemaal onderbroken, maar dat is prima. Voormalig voorzitter van onze vereniging. Ah, oké. Nou, die komt even kijken of alles er nog goed bij staat. Altijd, iedere ochtend. Nee, want ik wilde zeggen, ik merkte zelf de afgelopen dagen... dan naar het terras inderdaad en uit eten kan weer. De routine zit er af en toe nog niet lekker in. Hè? Soms is het op of de bediening werkt een beetje te langzaam. Hoe gaat dat hier? Is het een soort van geoliede machine die het gelijk weer oppikt? Of... Wel nou, weer even wennen. Kijk, het is wel geolied. Alleen, het is niet zozeer dat dingen opraken. Wat wel zo is, je moet het zo zien. Normaal gesproken gaan wij 1 maart open. En dan gaan we langzaam rollen we dat hoogseizoen in. Ja. En dat stuk hebben we eigenlijk overgeslagen. Dus we zitten in 1 keer in het hoogseizoen. Oké. Dus dat lukt allemaal. En de mensen, die komen hier ook lachend het terras op? Ik bedoel, wat merk je aan het mooie weer en de klanten? Mensen zijn echt super, super, super blij gewoon. Super blij. En ze geven gigantische bedragen uit. Want ze hebben gespaard, zijn niet op vakantie geweest. Ja. En ook heel erg meedenkend. Dus ze begrijpen ook dat die jonge mensen... die moeten nog worden ingewerkt. Daar hebben ze heel veel begrip voor. Ja. Nou, ik ben blij voor je en voor iedereen hier. En dat we hier lekker zitten, heerlijk. Wij ook, absoluut. Dankjewel. Josephine Trehi was dat. Dan nu de sport. Iedereen houdt van Wout. Dat kopt het AD bij een pagina grote foto van oranjespits Wout Weghorst. De krant zoekt uit hoe het kan dat hij in no time een publiekslieveling werd. Volgens het AD is hij niet echt een aaibaar type. En misschien wel de minst getalenteerde speler in de selectie. Maar hij geeft het gevoel dat iedereen ooit het Nederlands elftal kan halen. Puur op gedrevenheid, net zoals Dirk Kuyt dat deed. Na de eerste interlandgoal van Weghorst tegen Georgië stonden de tranen in zijn ogen... Het publiek ziet dat hij zijn hart geeft voor Oranje, schrijft de krant. De Telegraaf ging met de nationale shorttrackploeg mee naar Font-Romeu. Op het trainingskamp daar in de Franse Pyreneeën overleed Lara van Ruiven vorig jaar plotseling aan een fatale auto-immuunreactie. De bondscoach Jeroen Otter had het idee om daar een bronzen plaquette op te hangen om van Ruiven te eren. En gisteren werd die onthuld samen met de shorttrackploeg. Het was een emotioneel moment, ook voor Otter. Normaal gesproken heb ik geen moeite om te spreken voor een groep. Maar ook ik kon mijn tranen niet bedwingen. Je merkt aan iedereen dat het nog heel helder voor de geest staat, zegt hij. We zijn hier om ons voor te bereiden op de Spelen, maar Lara vergeten doen we nooit. En voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek reageert in het AD op zijn verrassende aanstelling als trainer van Almere City. Verbeek zegt dat hij zelf ook verbaasd was dat de eerste divisionist hem benaderde. Ik werd enthousiast van hun verhaal en ze hebben zich afgelopen seizoen laten gelden, zegt Verbeek, die niet bang is om het woord promotie al in de mond te nemen. Ze zijn er ambitieus genoeg voor hier en er is al een sterke basis. En Verbeek tekent voor 2 seizoenen bij Almere City. En volgens de Spaanse krant AS zijn veel Spaanse clubs boos op Wereldvoetbalbond FIFA. Gisteren hadden we het al over de coronabesmetting in de selectie van Spanje. Daardoor kan het team niet de laatste oefenwedstrijd voor het EK spelen tegen Litouwen. In plaats daarvan komt Jong Spanje opdraven. Alleen erkent de FIFA deze wedstrijd als een interland van het grote Spanje. Veel spelers zullen dus hun officiële debuut gaan maken vanavond. En dat raakt Spaanse clubs in de portemonnee. Want in Spanje is het gebruikelijk dat spelers premies en een structureel hoger salaris krijgen als ze international zijn. Erwin, hoeveel kilometer staat er eigenlijk nu? 30 kilometer. Dus, 30 files staan er. Nee, 130 kilometer. Ik zit even te slapen. Sorry daarvoor. En verder ben ik heel erg wakker. En ik zie zelfs een omleiding ingesteld voor de weg naar Antwerpen. Vooral transportverkeer moet daar rekening mee houden. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Er is een ongeluk namelijk op de E19 bij Sint-Job. En er staat 10 kilometer stilstaand verkeer. Vandaar dat je beter kan omrijden via Bergen-op-Zoom. A17, A58 en de A4. 1966, Dusty Springfield was dat. U kent ze misschien ook wel in de buurt. Of misschien hebt u er zelf wel eentje. Een coronahuisdier. Honden en katten die het afgelopen jaar massaal werden aangeschaft. Als gezelschapsdier of in sommige gevallen ook om tijdens de avondklok nog een rondje te kunnen lopen. Maar we mogen nu weer veel langer de deur uit. En het thuiswerken dat neemt ook af. Dus wie past er dan nu op de hond? Daar maakt het Amsterdamse dierenasiel DOA zich zorgen over. En dus roepen ze mensen op om daar goed over na te denken. René Krommendijk, goedemorgen. Goedemorgen. Hondenverzorger bij DOA. Waarom deze oproep? Nou, waarom deze oproep? Waar we eerst natuurlijk heel blij waren dat alle hondjes een baasje vonden, vinden we nu inderdaad een beetje de keerzijde. En mensen moeten gewoon weer naar kantoor. En we willen gewoon niet dat er problemen ontstaan thuis waar het hondje de dupe van is straks. Ja, zijn er alweer mensen bij u teruggekomen? Ja, we brengen hem weer terug. Die zijn er ook zeker. Echt? En ja, helaas wel. Oh. En, maar goed, we vangen de honden weer met liefde op. En dan gaan we gewoon weer voor ronde twee, om het zo maar te zeggen. En ja, ik ben blij dat ze ze bij ons brengen, bij de DOA. En niet zelf iets gaan zoeken. Ja. Dus dat vind ik al lang al fijn. Maar we merken het bijvoorbeeld aan onze doggy daycare, onze crash eigenlijk. Daar zijn de aanvragen ook weer behoorlijk aan het stijgen. Ja, maar goed, dat zijn mensen die hond ooit wel weer opkomen halen. Maar er zijn dus mensen geweest die dachten, nou, in die coronacrisis toch maar even een hondje. Nu is het eigenlijk min of meer een beetje loopt het op zijn eind. En dan brengen ze hem terug. Nou ja, ik wil niet zeggen brengen hem terug. Want ik moet zeggen dat weinig van onze eigen geplaatste hondjes weer terugkomen. Het zijn vaak toch de marktplaats aankoopjes of de puppy elders in het land die nu toch wel wat ouder en vervelender wordt en dan toch in de weg gaat zitten. Ja. Nou, stel dat je zo'n hond hebt aangeschaft. En ja, misschien komt het ook heel omdat je baas zegt van ja, kom toch maar weer naar kantoor. Terwijl je eerder mocht thuiswerken. Dus dat gaat dan ook buiten je macht om. Dan moet je natuurlijk. Precies. Wat is uw advies aan iemand die dan bijvoorbeeld zo'n hond heeft aangeschaft? Nou ja, het advies is in eerste instantie om al eigenlijk van tevoren proberen te gaan kijken of jij een oplossing kan vinden. Een hond is gewoon van nature vindt het niet fijn om heel lang alleen te moeten zitten. En we willen natuurlijk niet dat ze gaan blaffen, misschien je bank gaan stuk maken of gaan plassen in huis. Want dan wordt er irritatie tussen beide partijen. Maar ga kijken. Bij sommige werkgelegenheden mag je hond natuurlijk meenemen. Informeer daar eens. Je hebt een eigen netwerk misschien. Maar ja, daarnaast, wat zij net al zei, wij hebben een dagopvang. Dus bij de DOA kan je je hond brengen om te spelen en die kan je weer ophalen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook, werken wij bijvoorbeeld samen met Stichting Opel, die de ouderen kan koppelen aan een hondje, waardoor je de hond juist weer niet naar onze crash bijvoorbeeld hoeft te brengen, maar waar een klein hondje gezellig met een ouderen kan wandelen. Oké. Okay. Ja, maar ja, het is wel iets om nu al mee te beginnen. Uitlaatservice heb je natuurlijk ook nog. Zeker, uitlaatservice kan je ook nog gebruiken. Maar let wel op dat ze niet meerdeels in de bus zitten dan dat ze daadwerkelijk aan de wandeling beginnen. Ja, allerlei mogelijkheden, maar denk er vooral goed over na. Dat is het devies eigenlijk. Nou, denk er goed over na en begin op tijd. Omdat niet iedereen heeft plek. En het is knullig als je hond alleen komt te zitten terwijl je hem niet daarmee geoefend hebt. Ja. Een paar uurtjes misschien. Kijk, elke hond zou het moeten kunnen hoor. Enkele uurtjes alleen. Maar dat moet gewoon heel goed opgebouwd worden. Hele dagen is wat ons betreft geen optie. Dank u wel. René Krommendijk is dat. Hondenverzorger bij DOA, de opvang in Amsterdam. Live sport op NPO Radio 1. Weghorst en de kopje dan. Daar zit hij er ook in. Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen. Het EK en Nederland is erbij. Op NPO Radio 1. We zien nu een goede voorzet op Memphis en dan de goal. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Ook op de Swift 1.2 Smart Hybrid. Al vanaf €17.750. Nu met €1.250 extra inruilvoordeel. Kijk snel op suzuki.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. En je private lease de Suzuki Swift nu tijdelijk vanaf €254 per maand. Gebaseerd op 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu.

Wij hebben de ultieme stresstest voor onze elektrische Opel Corsa E. Vertel. Opel introduceert de Opel e-Rally Cup. Wat cool. Ja, zo'n rally vraagt natuurlijk veel van de 100% elektrische Corsa E. Maar we weten zeker dat hij het aan kan. Het bewijst hoe ver Opel is met elektrische auto's. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichkeet. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. Ziekenhuizen onderzoeken of kwetsbare patiënten een extra vaccinatie nodig hebben om ze zo beter te beschermen tegen corona. Dat schrijft het AD vanochtend. Bram Goorhuis is internist en infectioloog bij het Amsterdam UMC. Meneer Goorhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat onderzoek nodig? Nou, dat is nodig omdat we niet weten of mensen die een verzwakte afweer hebben, en dan moet u denken aan mensen met een stamceltransplantatie of een orgaantransplantatie, of die net zo goed reageren op vaccinaties als mensen zonder afweerstoornis. Is het nu zo dat gevaccineerde mensen met dat onderliggend lijden ook toch ziek worden dan van een coronabesmetting nog steeds? Dat kan. Dus dat gebeurt niet. Dat gebeurt natuurlijk niet op grote schaal. Maar we hebben wel op onze corona-units patiënten gezien die ziek werden en opgenomen werden ondanks vaccinatie. En dat zijn altijd mensen met zo'n onderliggende afweerstoornis. Ja. En u noemde dat al even net. Leukemie bijvoorbeeld. Stamceltransplantatie. Ja, dus dat op dit moment loopt er een onderzoek om te onderzoeken of deze patiënten goed op hun standaard vaccinatie reageren. Er loopt ook onderzoek naar mensen die chemotherapie hebben gehad en mensen met andere middelen die het immuunsysteem onderdrukken. En we moeten nog de data terug gaan krijgen in hoeverre deze mensen beschermd zijn. Want de onderzoek wordt in Amsterdam UMC gedaan, maar dus ook op andere plaatsen in Nederland. Ja, er zijn meerdere centra in Nederland waar deze verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. Het gaat om behoorlijk wat mensen die op deze manier worden gevolgd. Maar we verwachten dat een aantal patiënten in deze groepen onvoldoende op de vaccinatie zal reageren. En we hopen dat de toediening van een extra vaccin, misschien wel twee extra vaccins, daarmee alsnog lukt om deze mensen goed te beschermen. Ja, u zegt een derde dus, maar misschien dus zelfs een vierde. Kunnen ze dat aan eigenlijk? Nou, we weten al van bijvoorbeeld bij mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Die krijgen in feite een nieuw immuunsysteem. En die worden helemaal gerevaccineerd in de periode daarna. En die krijgen ook meerdere vaccins tegen bepaalde ziektes toegediend. En we zien dat dat goed werkt. Ook andere dan coronavaccins bedoelt. Ja. Goed, onderzoek gaat door dus in verschillende ziekenhuizen. Dank voor uw toelichting. Bram Goorhuis, internist en infectioloog bij het Amsterdam UMC. Opmerkelijke aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dat zegt een deel van het losgeld te hebben teruggevonden. Dat is betaald aan de internetcriminelen achter de grote cyberaanval op oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline. Opmerkelijk omdat het losgeld was betaald in bitcoins en doorgaans hebben autoriteiten daar geen enkele grip op. Aangeschoven is Nick Wouters van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Aan wie was dat losgeld betaald? Aan het collectief DarkSide. Dat verdient zijn geld met het binnendringen van systemen, met ransomware. Dat gaat dan met een mailtje, met een linkje, klik je op en dan worden je systemen gegijzeld als het ware. Er komt een grote mail te staan, nou, je kan je systemen terugkrijgen, maar dan moet je wel bitcoin aan ons overmaken. Dat gebeurde dus ook bij dat oliepijpleidingbedrijf. Daar werden meteen hoofdpijpleidingen stilgelegd toen dat gebeurde, dreigde tekorten aan benzine en aan gas. Je herinnert nog wel die beelden van die files bij de tankstations in de Verenigde Staten. En vervolgens is aan dat collectief is dus ook bitcoin betaald om die systemen weer vrij te krijgen en om die pijpleidingen weer te kunnen gebruiken. En hoeveel van dat geld is nu terug? Ze hebben toen 75 bitcoin betaald. Dat was destijds 4 miljoen waard. Daar is nu 63,7, nou, laten we zeggen bijna 64 van terug. Dus dat is een heel deel. Moeten we wel bij zeggen, ja, dat inmiddels de waarde van de bitcoin flink gedaald is. Dus ook dat bedrag wat teruggehaald is, dit is nog zo'n 1,7 miljoen euro waard. Terwijl het dus 4 miljoen betaald is. Maar goed, de meeste bitcoins zijn terug. Van het Amerikaanse ministerie van Justitie hoor je Lisa Monaco. DarkSide and its affiliates have been digitally stalking US companies for the better part of last year. Today, We turned the tables on Darkseid. Vandaag pakken wij ze zelf aan, zijn wij aan zet, zegt ze. En het is niet het enige bedrijf waarbij dit gebeurd is. Darkseid heeft 90 bedrijven naar schatting binnengedrongen en op die manier geld verdiend. Dus er zijn nog veel meer bitcoin die ze daar hebben binnengehaald. Ja, en hoe kan het nu dat ze die bitcoins hebben teruggehaald? Ja, dat is wel echt een grote vraag. En heel onduidelijk ook. De FBI die heeft daarbij geholpen. Die zegt, wij hadden de sleutel van de bitcoin wallet waar dit losgeld in terecht is gekomen. En die sleutel, dat is zeg maar een soort wachtwoord, maar dan heel lang. Allemaal letters en cijfers achter elkaar. Kan je niet onthouden. Moet je meestal ergens opschrijven of ergens goed bewaren. Dat is, je weet, als je in bitcoin zit, die moet je echt ergens goed bewaren. Als je die kwijt bent, dan kom je ook niet meer bij je bitcoin. En je moet ook niet zorgen dat iemand anders daar makkelijk bij kan. Niet welkom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ben je wel een heel amateuristisch bezig als hackerscollectief, inderdaad. Nee, dat moet je niet doen. Dus de vraag is, ja, hoe is de FBI aan die sleutel gekomen? Hebben ze de systemen van dit collectief, zijn ze die binnengedrongen? Of hebben ze dat gewoon op een ouderwetse manier gedaan door ergens binnen te komen en zagen ze daar die code liggen? Of, wat nu ook een serieuze optie is... hebben die hackers wellicht die bitcoin opgeslagen op een exchange? Je hebt allerlei diensten waar je je bitcoin kan opslaan. En heeft de FBI simpel gezegd daar aangeklopt en gezegd, van deze wallet, daar zit het losgeld in en dat willen wij hebben. Dus dat ze het op die manier hebben binnengehaald. Nou, dat zou... Als het op die manier gebeurd is, dan kan je ook wel zeggen dat het hackerscollectief niet heel professioneel hun bitcoin bewaard hebben. Dus dat wordt ook niet als heel geloofwaardig gezien. Kortom, het is nou echt de vraag hoe dit geld is binnengehaald. En ja, dat kan wel grote gevolgen hebben voor andere mensen die bitcoin hebben. Vooral ook, want kijk, ik volg dat allemaal een beetje, want ik vind het toch allemaal wel spannend. Volg dat vanuit de zijlijn een beetje. En die mensen die in die bitcoin zitten, die willen toch juist ook een beetje onder de radar van al dit soort autoriteiten blijven. Ja. Over het algemeen. Ja, en de gedachte ook, de autoriteiten kunnen niet bij onze bitcoin komen. Dit is een afgesloten systeem en hier zijn we redelijk anoniem in deze wereld. Nou, wat er nu gebeurde na die aankondiging dat dit geld is teruggehaald, dat deze bitcoin zijn teruggevorderd, is dat die koersen weer verder inzakten. Ik zei al, de koers van de bitcoin was al flink aan het dalen, maar nu ook weer 10% eraf sinds die aankondiging. Een bitcoin is nu nog zo'n $32.000 waard. Dus je ziet daar wel een schrikreactie van, hey, hoe kan dit nou? En kan de FBI toch bij onze bitcoin wallets terechtkomen? Wat wij dachten dat niet zo was. En het is in ieder geval deze actie ook een klap tegen andere ransomware criminelen die nu zien van, oh jee, er kan wel iets aangedaan worden. Aan de andere kant, er is nog niemand opgepakt. Dus wat dat betreft hebben ze zozeer ze nog niet op de kop. Nee, maar wel het geld terug. Ja. Tenminste, voor het groot deel. Dankjewel voor de uitleg. Dat was Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Hackers van de Russische Buitenlandse Veiligheidsdienst SVR zijn tijdens het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 doorgedrongen tot diep in de computersystemen van de Nederlandse politie. Dat meldt de Volkskrant. Het is niet duidelijk welke data er is bekeken door de Russen. Maar volgens de krant was er paniek bij de politie toen ze over de hack werden getipt door de AIVD. De politie wil de hack bevestigen nog ontkennen. Scholen en universiteiten moeten stoppen met e-mail- en clouddiensten van Google. Die voldoen niet aan Europese privacywetgeving. Het staat in vertrouwelijke adviezen van de autoriteit persoonsgegevens die in handen zijn van het FD. Gmail, Google Docs en Google Classroom worden in het onderwijs veel gebruikt, maar het is voor scholen niet duidelijk waar de persoonsgegevens van leerlingen terechtkomen. Steeds meer verenigingen van eigenaren verbieden laadpalen in de gemeenschappelijke parkeergarage of stellen plannen daarvoor uit, dat schrijft het AD. Het komt door een waarschuwing van de brandweer. De gebouwen zouden niet berekend zijn op een felle brand van een elektrische auto. Of laadpalen in garages ook echt gevaarlijk zijn, is niet duidelijk, maar de schrik zit er goed in bij veel VVE's. En verdriet en geschokte reacties in Canada na het nieuws dat er zondag 4 moslims zijn doodgereden in de stad Londen in de staat Ontario. De politie gaat ervan uit dat een man doelbewust op de mensen inreed omdat ze moslim zijn. Deze imam zegt tegen CBC News dat er alles aan gedaan moet worden om dit soort haat te voorkomen. It's an act of terrorism and we've got to deal with hatred on the educational, the political front, on the social front. We've got to prevent this from ever happening again. UNICEF waarschuwt voor de manier waarop overgebleven vaccins verdeeld worden. Tegen de BBC zegt de organisatie dat veel prikken verloren kunnen gaan als rijke landen in één keer hun voorraden naar armere landen verschepen. Die landen hebben niet de infrastructuur en de middelen om in één keer miljoenen vaccins te zetten.

David Bowie, Absolute Beginners. 8:54, dan is het tijd dat Guilaine hier aanschuift. En daar zit zij. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over Stand.nl. Ja. Waar mogen de mensen op reageren? Eigenlijk de vraag leggen wij neer of je boerenland moet gaan opgeven om woningen te bouwen. Gisteren hebben we het rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw gehad, waarin staat van ja, als je in 2030 die miljoen benodigde huizen wil hebben, dan ontkom je er niet aan om ook in groene gebieden buiten de steden te gaan bouwen. Dus alleen in de hoogte binnen de stad, dat is niet voldoende, wordt gezegd. Maar goed, landbouworganisatie LTO Nederland geeft al aan van nou, wij vinden dat onverstandig. Want we hebben niet voor niets die landbouwgrond. We zijn daarvoor afhankelijk natuurlijk voor onze voedingsmiddelen. Provincies zeggen wel eens, waar moeten we dan recreëren? Misschien goed om te weten voor mensen dat 2/3 van ons land is landbouwgrond. Dat is best een aanzienlijk deel. Dus de vraag is, moeten we boerenland gaan opgeven om aan die miljoen woningen te komen, of kijken toch naar andere oplossingen? Boeren en buitenlui, meld u, zou ik willen oproepen. 0800-1101. Precies. En burgers, mensen die een woning zoeken. Ik ben wel benieuwd, maakt het mensen heel veel uit? Zijn mensen inmiddels zo wanhopig als ik maar gewoon ergens een huis heb? Ja, Kirsten, is dat laatste het geval? Of? Gaat langzaam die kant op, ja. Maar zou je liever in de stad of meer aan de rand willen zitten? Of in het groen? Dat maakt me eigenlijk wel een beetje in de buurt van de stad. Maar als het niet heel dichtbij is en het wordt inderdaad in de rand eromheen gebouwd. Ik vind dat, ja, als ik zo'n plan hoor, dan denk ik wel van ja, zou ik wel een goed idee vinden. Kirsten is blij met een ruime garage al zelf. Ja, dat is een beetje de vraag. Dat is toch eigenlijk erg. Dat ze daar zijn aanbeland. Ja, nee. Dus de vraag is, waar moet er gebouwd worden? Gewoon veel en groot, zodat Kirsten ook aangenaam kan wonen. En met jou velen natuurlijk, of niet? De stelling is, bouwen op landbouwgrond is onvermijdelijk. 0800-1101 is het gratis telefoonnummer. Laat van u horen dus. En stemmen kan ook via de site van stand.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. Bijna 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In 2017 is door de AIVD een grote Russische hack van de Nederlandse politiesystemen ontdekt. Dat zeggen bronnen tegen de Volkskrant. Toen de AIVD de politie waarschuwde, brak daar paniek uit. omdat op dat moment het onderzoek liep naar het neerhalen van de MH17. Het is niet duidelijk of de hackers informatie hebben buitgemaakt. In Canada zijn afgelopen zondag 4 mensen opzettelijk doodgereden. Volgens de politie hoogstwaarschijnlijk omdat ze moslim waren. De verdachte van de aanslag is een man van 20 die met zijn pick-up truck doelbewust inreed op de slachtoffers die in de stad Londen op een voetpad liepen. Ziekenhuizen zoeken uit of kwetsbare patiënten een extra prik nodig hebben om optimaal tegen corona beschermd te zijn, schrijft het AD. Het gaat om patiënten waarvan het afweersysteem verzwakt is, bijvoorbeeld patiënten met kanker of die een transplantatie hebben ondergaan. Bij sommigen van hen werken vaccins minder goed. Op Aruba hoeven vanaf morgen geen mondkapjes meer gedragen te worden. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. De mondkapjesplicht werd begin augustus ingevoerd, maar volgens de regering is de coronagolf nu dusdanig afgezwakt dat de mondkapjes niet meer nodig zijn. De politie heeft maandenlang criminele organisaties kunnen afluisteren en volgen. Het gebeurde via cryptotelefoons die de criminelen hadden gekocht van politieinformanten en undercoveragenten. De operatie heeft geleid tot honderden arrestaties in binnen- en buitenland. Tot de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, gaan we vandaag de 25 graden halen? Niet overal, op een enkele plek wel. En de kans is de grootste in Brabant en delen van Limburg. En daar zou het zelfs hier en daar 26 graden kunnen worden. Op andere plaatsen zo'n 21 tot 24 graden. Op de Wadden halen we de 20 misschien net niet. En we starten de dag in Noordoost-Nederland. De provincies Friesland, Groningen, Drenthe, delen van Overijssel ook en een deel van de Waddeneilanden met laaghangende bewolking en nog wat nevel of mist. Maar je ziet de gaten er al wel in vallen. In Friesland begint het allemaal echt al een heel stuk dunner te worden, net als in Overijssel. En dat betekent dat ook daar de komende uren de zon flink gaat schijnen. Er ontstaan wat stapelwolken in de loop van de dag, maar het blijft droog. De wind is slechts zwak of matig, meest uit de noordoostelijke richting. En ja, het is eigenlijk gewoon een prima zomerdag. Ja, want die 25, voor de goede orde, dat is de grens, hè, voor of je wel of niet het een zomerse dag mag noemen. Hoe zit dat voor de rest van de week? Klopt inderdaad. En voor een landelijke zomerse dag moet dat dan in de beeld. Zo zijn nou eenmaal de regels. Dat lukt denk ik vandaag net niet, maar dat lukt morgen waarschijnlijk wel en donderdag ook. Niet meteen met grote stappen eroverheen. 25 graden wordt het morgen, 26 misschien in het zuiden en oosten. En donderdag zou het lokaal 27 graden kunnen worden in het zuiden van het land. Aangename temperaturen, aangenaam zomerweer, want de lucht is echt niet zo vochtig. Dat betekent dat het niet meteen klam of broeierig aanvoelt. De zon doet flink goed mee. De wind is slechts zwak of matig, dus ik denk volop genieten de komende dagen van dit fraaie Hollandse zomerweer. Marco Verhoef was dat. Erwin de Hart nu met verkeersinformatie. Met 35 files, de meeste daarvan staan in de provincie Noord-Brabant. De files die nu opvallen, het begint op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn met een kapotte vrachtwagen tussen Amersfoort-West en Barneveld, 8 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad, de spitstrook is nog altijd dicht tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormen, 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een ongeluk op de A28 Utrecht richting Amersfoort zorgt nu voor veel vertraging tussen Soesterberg en Leusden-Zuid. 3 kwartier namelijk zijn 2 rijstroken dicht. A50 Eindhoven richting Os is nog tot in de middag dicht tussen Sint-Oederode en Verkon-Noord. 3 kilometer stilstaand verkeer door een gekantelde vrachtwagen. En veevoeder ligt op de weg omrijden via Den Bosch, A2 A59. Op de A59, maar dan van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch, staat een file van 9 kilometer tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Door een ongeluk is 1 rijstrook open en de vertraging is een half uur. Nog heel even en de examenuitslagen zijn bekend. Waarmee verras jij de geslaagde? Bij Greets vind je echt persoonlijke examenverrassingen. Voor de geslaagde, voor de hoogvlieger, voor de zesjesleerling en voor alle andere geslaagden. Dus verras ook iemand met een kaart en een vrolijke ballon bijvoorbeeld. Ga snel naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ga voor een echt persoonlijke examenverrassing naar Greets.nl. Voor jou, Greets. 8:54, het NOS Radio 1 Journaal. Mensen met een lichamelijke beperking die kunnen nog niet leven zoals ze dat graag zouden willen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw onderzoek. Ik sprak er eerder vanochtend over met Lotte Vermeij, onderzoeker bij dat SCP. En ik vroeg haar hoe het toch komt dat mensen met een lichamelijke beperking nog altijd minder kunnen meedoen.

Goedemorgen. Even die kostscholen, hè? Wat waren dat voor scholen? Ja, residential schools genaamd in Canada. Inderdaad, wat u zei, een heel netwerk van scholen, internaten die begin van de 20e eeuw, eigenlijk begonnen in de 19e eeuw, eind 19e eeuw, maar begin van de 20e eeuw zijn opgezet door de toenmalige Canadese overheid, Canadese regering, in samenwerking met de kerken, met de protestantse en katholieke kerken, om de kinderen van de oorspronkelijke bevolkingsgroepen daar op te voeden volgens de Europese waarden. Want het idee was, de inheemse bevolking moet geciviliseerd worden. Zij moeten worden opgevoed en worden zoals wij, met onze Europese waarden. En dat kan alleen in onze scholen. En dat ging gepaard met een enorme hoeveelheid misstanden. Kinderen werden ondervoed, werden heel slecht behandeld. En het idee was natuurlijk om ze te assimileren in de Canadese samenleving. Ze helemaal te laten vergeten waar ze vandaan kwamen. Ze mochten hun taal, hun oorspronkelijke taal niet spreken. Ze moesten zich kleden zoals de blanke Canadezen. Ze moesten helemaal losgemaakt worden van hun traditie. En dat gebeurde dus eigenlijk uit naam van de overheid. En de uitvoering werd gedaan dus door, want in dit geval ging het om een katholieke school, maar dus ook protestantse scholen. Ja. Zowel de katholieke als de protestantse kerken, verschillende kerken, werden ingezet. Daar kon de Canadese overheid natuurlijk goed gebruik van maken. Omdat vanuit de geschiedenis van missionarissen de kerken al heel veel deden aan educatie, opvoeding en hadden een heel systeem. Dus het was voor hen een win-win situatie. De Canadese staat kon gebruik maken van het hele netwerk van kerken. En kerken konden verder met hun missies, maar dus vaak op een hele gruwelijke wijze, op manier waar de kinderen werden behandeld. Ja. En wat is er in Canada bekend over dit aspect van het verleden? Veel. Want dat is wel het aardige dat wij dit nu in Nederland natuurlijk ineens zien als wat gebeurt er in Canada, wat is er aan de hand. Maar het is in Canada niet onverwacht. Al enkele decennia worden die misstanden die op de internaten plaatsvonden besproken. In het verlengde daarvan ook de rechten van de oorspronkelijke bewoners. Dus het gaat niet om iets nieuws. Het bestaan van dergelijke graven was ook bekend. En er is al in 2008 een zogenaamde Truth and Reconciliation Commission in het leven geroepen, opgericht, om al die misstanden aan de kaak te stellen. En die is in 2015 met een rapport gekomen. Dus wat je nu wel ziet, en dat maakt zoveel los in de samenleving, dat er kennelijk sinds 2015 nog zo weinig gebeurd is. En dat de regering, de huidige regering, ook te weinig met die aanbevelingen rekening houdt. Dus de huidige reacties en gebeurtenissen laten volgens mij zien hoe diep die pijn zit. Waar het om gaat is dat de trauma's van het koloniale verleden verwerkt moeten worden in de hele Canadese samenleving. Ja, want daar is dus, u zegt ook, eigenlijk genoeg over bekend. Iedereen weet dat ook wel. En toch raakt het dan zo'n enorme snaar, hè, dat zo'n standbeeld omver wordt getrokken. Ja, nou, het begint natuurlijk inderdaad bij de ontdekking van het graf. En een van de aanbevelingen van die commissie was ook om geld in te zetten om graven op te sporen. En dat is tot nu toe voor een groot deel geweigerd. En dat vinden van dat graf, dat is natuurlijk ook letterlijk het soort open blootleggen van de misstanden van het verleden, van wat er gebeurd is. Het wordt heel erg tastbaar en wekt dus enorme reacties op in de hele samenleving. Dus het is een soort katalysator geweest van gevoelens die er natuurlijk toch al de hele tijd zitten. En die nu in alle hevigheid losbarsten en in de openbaarheid komen. Het heeft natuurlijk ook te maken met het onrecht dat de oorspronkelijke bewoners nog steeds voelen. Ze wonen nog steeds in de marge van de samenleving. In armoede, op reservaten, met verslavingsproblematiek, met kansongelijkheid. En dat is eigenlijk, moet nu het discours zijn. Hoe gaan we die ongelijkheid, hoe gaan we daar iets aan doen? Hoe gaan we die mensen hoe gaan we zorgen dat alle Canadezen evenveel kansen hebben? Ook de mensen uit de oorspronkelijke bevolkingsgroepen. Trudeau, dat is toch een beetje, hij heeft zichzelf ook vooral op het schild gezet als de moderne politicus. Ik zie u de wenkbrauwen omhoog trekken. Ik kan hem zien namelijk. Ja. Maar heeft hij al gereageerd? Is duidelijk wat hij hier nu aan gaat doen? Ook aan wat u net zegt, van dat die oorspronkelijke bewoners nog steeds voelen dat ze achtergesteld zijn. Ja, hij heeft gereageerd. Verschillende mensen en critici en ook de oorspronkelijke bevolking heeft gezegd een beetje laat gereageerd. Maar hij heeft gereageerd op de vondst, op die ontdekking van het graf. En natuurlijk dat het, ja, dat het een heel pijnlijke situatie is en dat het de regering heel erg spijt. En er zijn ook al verschillende keren excuses aangeboden. Maar tot nog toe, en dat is ook onderdeel van de pijn, is er nog niet iets gezegd over concrete stappen die nu gezet worden. Het laatste wat Trudeau nu weer gedaan heeft, is de paus oproepen om dat de katholieke kerk de excuses aanbiedt. Maar ja, daar gaat het natuurlijk deze bewoners eigenlijk niet om. Nee. Dat is ook wel belangrijk, maar de regering zelf moet iets gaan doen. Moet daadwerkelijk met plannen komen en die aanbevelingen volgen. Dat is en zorgen voor representatie van in de samenleving van deze groepen ook. Ja, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Jeannette Dentoonder is al directeur van het Centrum voor Canadese Studies, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Bij Omroep Zeeland lezen we dat veel mensen zere voeten hebben. Ze wandelen er maar op los, want door de lockdown en om van de coronakilo's af te komen, trokken veel mensen er vaak op uit. Maar ze denken vaak niet na over goede schoenen, zegt deze podoloog. Ze lopen zo even naar buiten op hun kloffies, zeg ik dan eventjes. En die gaan even een half uurtje lopen. Maar op een paar slappe sneakertjes bijvoorbeeld een half uurtje lopen, dat gaat. Maar als je langer dan een half uur gaat lopen, krijg je klachten. En zeker als je dat dagelijks gaat doen en het niet gewend bent. Want daar zit het hem vaak in. En die klachten kunnen zere heupen, pijnlijke enkels en doorgezakte voeten zijn. De politie in Cassgrave bij Ipswich keek nogal raar op toen ze afgelopen week een telefoontje kregen dat er een reuzenschildpad door de straat liep. Na een beetje speurwerk werd de eigenaar achterhaald. Die had geen idee dat het dier met de passende naam Titan ontsnapt was. En hoe dat kan is nog steeds een raadsel, schrijft de BBC. Want het hek waar Titan achter zat is een meter hoog en onbeschadigd. En hij was ook al meer dan een kilometer van huis. Drie agenten konden de schildpad van 60 kilo optillen en in een busje zetten. Volgens de eigenaar is Titan niet geschrokken van zijn avontuur en ligt hij nu weer lekker van de zon te genieten. Sinds een maand heeft Groningen twee nieuwe stadsbejaardiers. Maurits en Bob zijn de jongste stadsbejaardiers ooit van de stad. Om te voorkomen dat iedereen gek wordt van dezelfde liedjes veranderen ze de muziek elke drie maanden. Maar niet elk liedje is geschikt om te spelen. Je hebt een bepaald soort melodietje nodig wat eigenlijk goed doet op trommels. Dat is namelijk wel herkenbaar, maar niet irritant. Want je moet het natuurlijk elke uur horen. En als je dan een oorworm hebt die de hele dag in je hoofd blijft zitten en het ook maar terugkomt, ja, dan kun je ook gek van worden. Als je nu naar Groningen gaat, dan kun je onder andere het nummer Voor haar van Frans Halsema horen. En nu de restaurants en de feestlocaties, of nu de restaurants weer open zijn, klimt de trouwbranche weer uit het dal. Bij NH Nieuws blikken stellen terug op hun coronabruiloft. Brenda en Michel Hoek die kunnen nu wel weer naar binnen met een trouwlocatie, maar toen ze trouwden nog niet. De McDonald's in Hoorn, daar was dat feest. In februari trouwden ze en de enige manier om het toch nog te kunnen vieren was om hun vrienden en familie uit te nodigen bij de McDrive. Bij hoge uitzondering mocht het gelukkige echtpaar wel binnen bestellen, vertellen ze aan NH Nieuws. En nou, er werd voor ons muziek gedraaid. En, confetti uiteraard. En wat was nou het romantische trouwdiner? Nee. Quarter pounder menu. Met een quarter pounder in de Porsche. Ja. Ja, klopt. Ja, ze zaten in een Porsche, want ze vonden wel dat er een goede trouwauto geregeld moest worden. Erwin weer met files. Met een ongeluk en daardoor een file op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden-Zuid. 6 kilometer stilstaand, verkeer zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan beter omrijden via Ede en Barneveld. Gisteren draaide dat liedje van die Claire Rosencrans, weet je nog, Kirsten? Ja. Toen kreeg een gevalletje plagieplaat. Oplettende luisteraars die hoorden daar in de Cardigans. En toen zei ik van, ja, maar dat is ook zo'n nummertje van Sheryl Crow wat er wel op lijkt. Niet zozeer de stem van Sheryl en die Claire lijken op elkaar, maar een beetje de sfeer van dat nummer. En dat is dit liedje. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Sit the man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. Crow. Oh nee, eigenlijk moet ik zeggen Sheryl. Crow. Crow. Vroeger zeiden we altijd Sheryl Crow, ik tenminste. Maar dat was weer omdat iemand zei dat je moest Sheryl Crow zeggen. Dus toen deed ik dat. Het was niet goed. Sheryl Crow. Het blijft dus een dingetje dit. Vanaf dat moment doen we hem altijd samen. And all I want to do is have some fun. Nou, Josephine Trehi, kom er maar in. Ja, kom maar naar het strand, zou ik zeggen. Want het is hier een en al plezier. Het lijkt wel vakantie. Het is hartstikke druk al op het strand. Er komen mensen zwemmen, suppen. Ik sta bij zo'n openlucht fitnessgebiedje waar allemaal hele stoere mannen en vrouwen aan het opdrukken zijn. En er is ook een sportklasje bezig. Mensen die op allemaal moeilijke oefeningen doen. Ik loop heel eventjes naartoe. Want waar zijn jullie van? We zijn van de Wolf Gym. Als je ons zoekt, zijn we heel het jaar te vinden hier op het strand van Scheveningen. Maar deze week wel een stukje lekkerder, denk ik, hè? Ja, dit is natuurlijk de beloning van de afgelopen tijd. En hier doen we het om, hè? Wat doen jullie eigenlijk? Want iedereen staat op zijn handen en zijn voeten in een grote kring. Klopt. Wij zijn bezig met de Wolf Flow. Dat is een les gefocust op stabiliteit, je core, maar ook mobiliteit, stabiliteit. En gewoon met je lichaam bezig zijn op verschillende manieren. Dus niet alleen heel statisch, maar vooral heel dynamisch. En verder ga je nog een beetje genieten van het mooie weer zelf? Dat doe ik elke dag. Ik sta hier natuurlijk elke dag op het strand les te geven. Dus voor mij is het geen werk, maar gewoon genieten. Dus ik kom ook altijd met een glimlach naar mijn werk toe. Come on, guys. Hou vol. Nog 10. 9. 8. Lekker bezig, team. Zeker lekker bezig. Wolfpack. Hiernaast is de surfschool van Heart Beach. Hanna Boers is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. De manager. Een topweek natuurlijk. Behalve als we naar de zee kijken qua surfen, want er zijn geen golven. Hè? Nee, dat is wat minder mooi voor ons, maar het is inderdaad heerlijk weer. En we hebben gelukkig wat suppers net al zien naar de zee zien rennen. Dus het is wel heerlijk supweer. Maar voor ons is het inderdaad jammer. Ja, het terras is trouwens echt wel best wel vol. Dat verbaast mij, maar mensen komen gewoon lekker vroeg al. Ja, zeker. Het is een goed begin van de dag hier in het zonnetje aan de zee. Was het ook nodig voor jullie? We zijn heel blij dat we weer langer open mogen en dat we inderdaad weer veel gasten mogen ontvangen. We hebben best een moeilijke tijd gehad en gewoon ontzettend blij dat de zomer nu weer kan starten. Absoluut, want hoe zit het met surfen? Dat wordt natuurlijk steeds populairder. Iedereen is in Nederland. Gaat het water in? Zien jullie dat ook? Ja, het wordt zeker wat drukker. Mensen vinden het interessant, het surfen, en willen het allemaal ook een keer ervaren. Maar nu zeker ook met de corona is het zo dat mensen nog een centje hebben te spenderen om een keer leuke activiteiten in Nederland te doen. En mensen zijn natuurlijk ook meer hier in Nederland, want ze zijn nog niet op vakantie. Dus komen ze ook het strand ontdekken. Ja, het strand en de zee wordt iets drukker ondertussen. Ja. Ja, en wat doe je dan deze week als er dan, want de vooruitzichten qua surfen zijn niet top. Wat doe je dan de rest van de week? Ja, goede vraag. Suppen. Mensen komen suppen. We hebben ook een aantal scholen die langskomen. Scholen hebben nu ook nog wat potjes over van kampen die niet door konden gaan. Of sportdagen. Dus we gaan wat sportdagen organiseren. Met surf, met spelletjes op het strand. Met skaten. Dat soort dingen kunnen wel. Dus skateprogramma. Ja. Ja, hoort ook al een beetje bij het surfen. Ja, nou, absoluut. Veel plezier, bedankt. Ik hoop dat het een goede week wordt. Wat ga je zelf nog doen? Zeker even zwemmen in ieder geval vandaag. Het water is steeds warmer. Ja, het is echt heel lekker. Ja. Geniet ervan. Dank je wel. Met zo'n surfpak aan of in de bikini eigenlijk, vroeg ik me af. Want het water is toch hartstikke koud? Het is helemaal niet koud, het water. Echt? Ik word nog even gevraagd of je dan een wetsuit aandoet of een bikini. Nee, zeker niet. Een lekkere bikini. Ja, waar, joh. Nu wel. Ja. Gaat op, het... Jurgen, deze kant op. Ja, maar gaat het zo snel, Josephine, dat het water al zo snel op temperatuur is? Ik dacht dat het nog hartstikke koud was, man. Nee, joh. Is heel goed te doen. Oké. Nou ja, is goed. Ik weet het ook niet. Ik kom ook maar uit Utrecht, stad. Heb je weinig strand. Goed. Nou, jou zien we de hele dag niet weer, denk ik. Nee, dat was het. Nou, de antwoorden worden ook steeds korter, heb ik het idee. Josephine Trehi was dat, vanaf het strand van Scheveningen. Opnieuw een zomerse dag, tenminste op veel plaatsen wel. Marco zei het, hè, we komen over de 25 heen vandaag. Niet overal. En in de beeld is het even de vraag, want dat is het officiële centrum, hè, voor het vaststellen van de zomerse dagen. Maar in ieder geval de komende dagen gaat dat ook gebeuren. Mooi weekje dus in Nederland. die wil niet met die en die weer niet met die. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. En die wil zeker met die, maar anderen willen dan weer niet dat die samengaan. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Het is nog steeds geen... Hammertime. Het is toch niks. Dit willen we. Hammertime. De podcast over actuele politieke kwesties. Het eindverslag komt op z'n vroegst pas volgende week. Ik snap het wel, want als ze het nu zou moeten schrijven, levert ze gewoon de opdracht in. Ja. Is het zo erg? Ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Russen konden door een hek rondkijken in de Nederlandse politiesystemen. En wereldwijd zijn honderden criminelen opgepakt na een politieoperatie met speciale telefoons. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. In Australië en Nieuw-Zeeland zijn al honderden arrestaties verricht door de afluisteroperatie met versleutelde telefoons die door de politie werden verkocht aan criminelen. Volgens de Australische autoriteiten zijn er daarmee meerdere moorden voorkomen en grote hoeveelheden vuurwapens, drugs en cashgeld in beslag genomen. Ook de Nederlandse politie deed mee aan de afluisteroperatie. Miljoenen berichten uit die telefoons werden gefilterd met speciaal ontwikkelde software die kan zoeken op bepaalde woorden die criminelen gebruiken. De krapte op de woningmarkt is ook vorig jaar verder toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd in 2020 de helft van de huizen boven de vraagprijs verkocht. Overbieden is in het hele land de norm geworden. Huizen werden ook steeds sneller verkocht. Stond begin 2015 een huis nog gemiddeld 10 maanden te koop. Vorig jaar was dat nog maar 2 maanden. De ziekenhuizen zoeken uit of kwetsbare patiënten een extra prik nodig hebben om optimaal tegen corona beschermd te zijn. Dat schrijft het AD. Het gaat om patiënten waarvan het afweersysteem verzwakt is. Bijvoorbeeld patiënten met kanker of die een transplantatie hebben ondergaan. Bij sommige van hen werken vaccins minder goed. De AIVD heeft in 2017 een grote Russische hack van de IT-systemen van de politie ontdekt. Dat schrijft de Volkskrant op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant was de hackgroep Cozy Bear, die banden heeft met de Russische Veiligheidsdienst, de systemen binnengekomen via een server van de politieacademie. De hack werd pas opgemerkt na een tip van de AIVD. Er zou toen grote paniek zijn ontstaan, ook omdat de politie toen bezig was met het strafrechtelijk onderzoek naar de MH17. Het is niet bekend of er informatie is gestolen. De politie en de AIVD willen niks zeggen over de Russische hack. Mensen met een lichamelijke beperking hebben nog steeds onvoldoende toegang tot de samenleving, staat in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens het SCP zijn er voor deze groep nog steeds veel fysieke obstakels. Zo zijn cafés en winkels vaak te krap en slecht toegankelijk. Nederland voldoet volgens het rapport niet aan internationale verplichtingen. De inflatie is in mei opgelopen naar 2,1%. Het is voor het eerst sinds 2019 dat de inflatie boven de 2% uitkomt. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het herstel na de coronacrisis is de belangrijkste reden voor de oplopende inflatie, omdat daardoor meer vraag ontstaat naar goederen en energie. De afgelopen maand was er meer vraag naar voedsel, zoals fruit. Het weer. Na een grijze start in het noorden en noordoosten wordt het overal zonnig. In het binnenland zijn er wel af en toe stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 20 tot 25 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog iets warmer. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files loopt nu terug. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. Bij Sneekwest staat 3 kilometer file en de linkerrijstrook is dicht. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Het verkeer kan nog steeds met 14 kilometer file tussen afrit Averhoorn en afrit Weide-Wormer. Door een technisch mankement kan de spitsstrook niet open zijn. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen afrit Den Dolder en Leusden-Zuid. 7 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk met een auto en een bestelbus zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Ede en Barneveld via de A12 en de A30. A50 Eindhoven richting Os is tot ver in de middag dicht. Waarschijnlijk bij Veghel Noord. Door een gekantelde vrachtwagen ligt veevoer op de weg. 3 kilometer file staat er. Omrijden kan via Den Bosch via de A2 en de A59. Het is ons gelukt. De meeste deuren gaan weer voor ons open. Zoals die van de bioscoop, het museum en het theater. We kunnen weer lekker uit eten en thuis 4 gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we ook binnenafstand houden en ons laten testen bij klachten. Als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Uw geld verdient meer. Investeer met Sinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Sinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05 is het. Ja, de Russische Veiligheidsdienst heeft in 2017 systemen van de Nederlandse politie gehackt. Die was op dat moment druk bezig met het strafrechtelijk onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17. De Volkskrant schrijft daar vanochtend over. Onderzoeksjournalist Huib Mollekulk heeft dat artikel geschreven. Huib, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is die hack ontdekt? Ja, die is niet ontdekt door de politie, wat je in eerste instantie misschien zou denken. Maar die kwam aan het licht door inlichtingen van de AIVD. Dus die hadden gezien dat er een geïnfecteerd IP-adres was. En dat een Nederlands IP-adres. En dat bleek van de politieacademie te zijn. Toen zijn ze daar gaan kijken. En toen bleek dat dat het werk was van de Cozybear. Dat zijn de hackers die gelieerd worden aan de Russische Veiligheidsdienst SVR. En dat zij via de politieacademie weer verder de politiesystemen in waren gegaan. Ja, ja. Maar wisten zij dus kennelijk dat er een zwakke plek bij die politieacademie zat? Ja, nou, je moet je natuurlijk voorstellen, Russische diensten zijn permanent geïnteresseerd in Nederland. Zeker ook, en daar waarschuwt de IVD ook constant voor, na het neerschieten van MH17. Dat is van groot strategisch belang voor Rusland. Dus ja, zij kijken naar plekken. En wat je dan vaak ziet is dat een organisatie, bijvoorbeeld het MH17-onderzoek, dat kan zelf goed afgegrendeld zijn. Mm-hmm. Maar er is altijd ergens een zwakke plek. En die kan te vinden zijn in software. Die kan te vinden zijn bij een toeleverancier. Of bijvoorbeeld via zo'n constructie als de politieacademie. En daar is het gelukt. Ja. Maar is het zo dat zo'n Cozy Bear daar dan naar gaat zoeken? Of krijgen ze dan een tip van, hey, daar moet je zijn? Nou ja, dat zijn hele goede hackers. Dus die kijken permanent, hoe kunnen we dat, waar kunnen we binnenkomen? En wat ik begrijp, draaide er op die server exotische software, zoals een bron dat zegt. Dus wat aparte software. Ja, en wat zij dan doen is, als ze dat soort software vinden, is kijken, kunnen we een kwetsbaarheid daarin vinden? En dan hoef je dus ook niet via een phishing mail aan te vallen. Als je daar op binnenkomt, en dat is dus gelukt. En dat kunnen overigens heel veel inlichtingendiensten, hoor. Dan ben je binnen en dan heeft niemand het door. Ja, zeker als er geen goede monitoring is. Ja. Dat strafrechtelijk onderzoek naar MH17 liep op dat moment. Dat was ook het doel van die hack, denk je? Nou ja, dat is niet bekend. Want je weet natuurlijk nooit waarom ze. Dus ze laten geen briefje achter met hier waren we precies in geïnteresseerd. Maar dat ligt wel heel erg voor de hand. Het onderzoek was toen ook weer een nieuwe fase ingegaan. Het JIT had net aangekondigd dat de verdachten in Nederland berecht zouden worden. Ook onder Nederlands recht. Dus er was een enorm belang voor Rusland om alles rondom MH17 om daar achter te komen. Zeker deze groep, dus de SVR, die richt zich echt op langdurige spionage. Met als doel ook het vergaren van politieke en inlichtingen die voor Rusland van belang zijn. Dus het ligt wel heel erg voor de hand. Ja. Maar jij schrijft in dat artikel dat er toch wel behoorlijke paniek is geweest. Dus betekent dat dan ook dat de Russen inderdaad belangrijke informatie hebben gekregen op deze manier? Nou ja, het probleem was, er was inderdaad grote paniek. Maar de grote paniek betrof onder meer het MH17-onderzoek. Dus er was een angst van, daar komen ze dus bij. Maar ook de realisatie dat de politie gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed beveiligd was. Terwijl dat onderzoek daar dus ook liep. En daar is best wel veel discussie en ook irritatie ontstaan, begrijp ik, tussen onderzoekers en de politie. Want de politie wilde alles zelf in de hand houden, wilde het zelf ook het hele verbetertraject gaan doen. Terwijl bijvoorbeeld de AIVD's gezegd van we moeten nu echt dit op orde gaan brengen. Vervolgens is er ook nog een discussie geweest van laten we de Russen nu zitten om te kijken waar ze precies allemaal naartoe gaan en wat ze misschien meenemen. Of gooien ze er gewoon meteen uit. Er is voor het laatste gekozen, waarmee dus ook onbekend is gebleven. Waar ze precies allemaal naar op zoek waren en welke data ze hadden meegenomen. Ja. Dank voor de toelichting, Huip. Meer hierover dus vanochtend in de Volkskrant. Geschreven artikel door Huip Modderkolk. Gaan we naar die spectaculaire wereldwijde undercover-operatie van de politie. Een internationaal politieteam noemt het zelfs de meest vernuftige manier tot nu toe om criminelen op te sporen en hun plannen te dwarsbomen. Justitie-redacteur Remco Andringa vertelde eerder al in deze uitzending hoe de politie te werk is gegaan. Ja, een internationaal politieteam heeft eerst een eigen telefoonnetwerk opgezet om versleuteld berichten te kunnen versturen. Dat soort diensten zijn heel populair onder criminelen, want die denken dan zo zaken te kunnen doen zonder dat er iemand meeluistert. De berichtendienst van de politie heette Enom. Vervolgens hebben undercoveragenten en nepbedrijfjes in allerlei landen die Enom-telefoons aan de man gebracht. En daarna ook criminelen zelf. Een belangrijk figuur binnen de maffia bijvoorbeeld zou telefoons hebben gedistribueerd in Australië. En zo is het gelukt die toestellen in grote getalen te verkopen aan criminelen. Die hebben daar dik voor moeten betalen. Abonnementen zouden rond de €1.500 voor een half jaar hebben gekost. En mensen dachten voor die prijs een veilige telefoon te krijgen, maar haalden dus de politie in huis, die alles kon meelezen, miljoenen berichten. En dat is ook gelijk waar de Nederlandse politie van dienst is geweest. Want dat Enom-telefoonnetwerk zelf is opgezet door de FBI. Maar het team High-Tech Crime van de politie in Nederland heeft zich gericht op het live filteren van de berichten. Daar is speciale software voor gemaakt. En met behulp van kunstmatige intelligentie werd dan gezocht op bepaalde woorden die criminelen gebruikten. En dat is waar Nederland inmiddels een hoop ervaring mee heeft en dus ook mee heeft geholpen in dit geval. Hoeveel criminelen hadden zo'n telefoon? Vele duizenden schrijven media in landen die ook hebben meegedaan aan deze politieactie. Waaronder dus ook criminelen in Nederland. Hoeveel mensen hier zo'n telefoon hadden is nog niet duidelijk. Maar dat ze werden gebruikt, dat staat wel vast. Want er zijn gisteren al meerdere invallen en arrestaties geweest. Onder andere in Brabant, Limburg en in Rotterdam. Allemaal naar aanleiding van die undercover telefoons. En later vanochtend is er een persconferentie van de Nederlandse politie, maar samen met Europol en ook met de FBI, over die undercover-actie. In Australië is er al zo'n persconferentie geweest en premier Morrison noemde de politieactie een groot succes. Today the Australian government, as part of a global operation, has struck a heavy blow against organised crime. This is a watershed moment in Australian law enforcement history. Morrison heeft het over een zware klap voor de georganiseerde misdaad in Australië. Er zijn daar meer dan 200 mensen opgepakt, 4000 kilo verdovende middelen en bijna €29 miljoen aan cashgeld zijn in beslag genomen. Ook zijn met de politieactie mogelijk tientallen moordaanslagen voorkomen. Die werden door de criminelen open en bloot besproken via die versleutelde telefoons. All they talk about is drugs, violence, hits on each other. Innocent people who are going to be murdered, very brazen. We haven't seen it done like that. No attempt to hide behind any sort of codified kind of conversation. Ja, de criminelen waanden zich dus veilig, hebben zich niet verscholen achter codetaal toen ze die moordaanslagen bespraken, zei de Australische politiechef. Straks dus meer hierover van de Nederlandse politie. Crucify you. Oh. protect you or inspect you or reject you. All I really wanna do is baby be friends with you. Baby be friends with you. Baby be friends with you. The Birds waren dat. Het is nu 9:15. De kritiek van Jan Publiek. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij is aan het testen of drones kunnen helpen om drenkelingen te vinden. Daarover spraken we vanochtend Jeroen Kodde van de KNRM. Maar luisteraar WA had nog een vergeten vraag. Hoe blijven die drones in de lucht bij slecht weer of een sterke wind? Gebruiken ze dan de drones die wij ook kunnen kopen, of lijkt het meer op materiaal van het leger? Die WA die reageert vaak, hè, ja, valt me op. Willem-Alexander, ja, nee. Denk ik dat die erachter zit. Maar goed, kan. Nou, ik neem maar dat we dat even nagevraagd hij hebben. Hij stelt wel een goede vraag. Ja, zeker. Altijd goede vergeten vragen. Bij Jeroen Kolle hebben we het nagevraagd, hè? Ja, en dat, die drones die ze nu testen, die kunnen in de lucht tot windkracht 6 ongeveer. Dus dat is al best veel. In de meeste gevallen is dat genoeg. Maar voor echt slechte weersomstandigheden zijn ze nu ook samen met de marine en de kustwacht aan het kijken of ze nog wel weer zwaardere drones kunnen gebruiken. Daar komen volgens hem dus oplossingen voor. En luisteraar Jan Willem die was onder de indruk door de undercoveractie van de politie. Die heeft maandenlang in veel landen criminele organisaties kunnen afluisteren via cryptotelefoons die de criminelen hadden gekocht van politieinformanten en undercoveragenten. Maar waarom zou je zo'n mooi opgezette actie naar buiten brengen, vraagt hij zich af. Hij kijkt heel veel van die detectives natuurlijk. Want je moet natuurlijk als politie niet te veel prijs geven. Dus nu weten ze weer van, dus dan kunnen ze ook bij de politie. Dus ja. Ik snap wel die vraag natuurlijk. Ja, dat. En de politie was zo lekker bezig. Dus had misschien nog wel veel meer mensen kunnen pakken. Ja, je moet op een gegeven moment natuurlijk wel toeslaan als politie. Want anders worden er wel mensen vermoord bijvoorbeeld. Dat hebben we net gehoord. Hè. Ze waren ook bezig elkaar af te schieten. Nee, ja, precies. Ja, nou ja, maar de vraag van Jan Willem hebben we ook nog even bij justitieredacteur Remco Anne voorgelegd. En hij zegt ook inderdaad, die politie heeft nu al maandenlang die criminelen kunnen volgen. Dus het gaat opvallen dat ze steeds ingrijpen op het juiste moment. Dus die criminelen zijn ook niet dom. Die zien dan ook wel, er is iets aan de hand. En een andere reden is ook wel, als ze nog jarenlang door zouden gaan, dan krijgen ze zoveel data. Ja, dan zien ze door de bomen het bos niet meer. Dan is het ook niet meer te doen om goed onderzoek te doen. Dus door het nu stop te zetten, kunnen ze zich focussen op een paar zaken. Ja, ik zeg altijd de prijs de dag niet voor het avond is. Maar je zou kunnen concluderen, want meestal is het zo. Tot nu toe was het eigenlijk zo dat de criminele wereld altijd voorliep op de politie. Mm-hmm. Weet je wel, dan liep de politie erachteraan en dan hadden ze weer wat nieuws bedacht. Maar nu lijkt het intussen een beetje omgedraaid. Ik bedoel, je hebt al dat met die andere telefoons gehad en nu dit weer. Ja, dat EncroChat. Ja. Ja, precies. Ja. Dus het lijkt alsof de politie bezig is met een inhaalslag. Ja. Ja. Nou, we horen straks meer over de Nederlandse kant van deze zaak. Want ook hier zijn gisteren mensen opgepakt. Ja, en jouw plaat van de dag vandaag, Last Train Home van John Mayer. Die kondig je om 6:30 wat apart aan. Echt niet. Half juni verschijnt dat nieuwe album, Swap Rock geheten. En dit is alvast een voorproefje, helemaal ethisch verantwoord. Dit is Last Train Home. Ja, luisteraar Ron, die snapte hem niet helemaal. Die vroeg af wat jij bedoelt met ethisch verantwoord. Snapte jij hem wel of niet? Toen ik had het niet op het moment gehoord, toen ik hem net even terugluisterde, toen viel die. Ja. Nee, kijk, dit is een beetje een woordspelingje natuurlijk, ethisch verantwoord. Want het is een beetje jaren 80 liedje. Luister maar even, dat begin. Kijk, dit is daar komt dan zo'n... Dit is een beetje Toto-achtig. Ja, inderdaad. Heeft hij ook expres gedaan, hoor, John Mayer. Heeft hij toegegeven dat hij wilde een beetje een ethische sfeer. Dus ethisch verantwoord, snap je? Ja, ik vond hem leuk. Ja, ik ook. Blijf reageren, mensen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Erwin, heb je het allemaal opgelost? Bijna. Nog nauwelijks 10 files zijn er over. Er is eentje van formaat op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Die staat tussen Afrit den Dolder en Leuze-Zuid. 7 kilometer, staat helemaal stil. Twee rijstroken zijn dicht door een aanrijding. Omrijden via Ede en Barneveld via de A12 en de A30. 5 jaar na de ondertekening van het VN-verdrag Handicap, waarin de rechten van mensen met een lichamelijke beperking zijn vastgelegd, is er nog maar weinig veranderd. Hebben we eerder deze uitzending al aandacht aan besteed met het Sociaal en Cultureel Planbureau, want die hebben er onderzoek naar gedaan. En ik praat erover door met Jelly Tiemersma, ondernemer en lid van het bestuur van VNO-NCW Noord en slechtziend. En ik begreep, Jelly, je wilt graag je'en en jij'en. Ja, lijkt me een goed idee. En als jij dat wil, dan doen we dat gewoon. Top. Vertel, slechtziend geboren? Klopt, ik ben slechtziend geboren. Ik ben nu al wat ouder, dus je weet niet meer precies hoe het er toen allemaal aan toe ging. Maar ik had witte vlekken op mijn ogen, op mijn netvlies. En die zijn geopereerd, dat is niet helemaal goed gegaan. Dus mijn hele leven doet één oog het al niet. En het andere oog minder goed. En daar zijn nog wat oogziektes bijgekomen. Tot en met een paar operaties vorig jaar. Dus nu zie ik met dat andere oog nog rond de 13%. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat kan je dan nog wel en niet zien? Ja, ik heb het grote voordeel dat ik natuurlijk voor een deel niet beter weet. Dus iedereen vraagt altijd aan mij, wat zie je dan wel? En dan vraag ik altijd aan die ander, ik zou het niet weten, want ik weet niet wat jij ziet. Maar in ieder geval ben ik niet al te handig. Diepte is natuurlijk heel ingewikkeld. Op afstand kijken is lastig. Inmiddels sinds de oogoperaties van vorig jaar kan ik niet meer van papier lezen. Zwarte letters op wit, het schittert te veel. Dus ik moet alles digitaal doen. En non-verbaal mis ik natuurlijk veel dingen. Dus als jij heel verdrietig naar mij zou kijken, dan kan ik heel goed zeggen van, goh, wat is het een mooie dag, hè? Ja. En ik begrijp, we moeten jou ook niet in een Formule 1-auto zetten. Dat is op zich niet een goed plan. Terwijl, als ik dan al ergens van droom, dan is het wel even reclame, die donkergroene BMW cabrio met wit leren bekleding. Maar dat gaat dus echt niet gebeuren. Nee. Tenzij iemand anders achter het stuur zit. Dat kan wel natuurlijk. Maar het idee is natuurlijk dat je het zelf doet. Ja, hè? Precies. Ja. Je zegt vanaf jongs af aan, is dit voor een deel al zo? Dus je bent daar, je raakt daar dan ook aan gewend. Maar op welke manier beperkt het je? Je hebt net al wat voorbeelden gegeven. Maar was dat vroeger minder lastig dan nu bijvoorbeeld? Ik vond het denk ik vroeger ook wel lastig. Ik ben natuurlijk veel nageroepen, want die brillen die hadden natuurlijk shampootglazen vroeger. Dus daar wen je wel aan. Je moest altijd aan docenten vragen om je te helpen met wat er op het bord stond. Dus die moesten altijd achteraf dan hun aantekeningen kopiëren. Dat moest toen nog. In die zin is er niet veel veranderd. Dat moest je vroeger na iedere les vragen. En ik begrijp dat dat nu nog steeds moet. En op stap gaan, dat deed ik natuurlijk net zo goed als iedereen. En ik weet nog wel dat toen ik 18 was, dat iedereen al zei van, ja, maar echte schoonheid zit van binnen. Nou, dat vond ik echt de grootste onzin van toen de tijd. Want ik had zo echt zoiets van, je wilt er gewoon superleuk uitzien. En dan kijk je toch eerst naar de buitenkant. Ja. Wanneer heb je daarvan het laatst iets van gemerkt eigenlijk, dat er zoiets gebeurde? Je merkt eigenlijk het grote... dit klinkt een beetje cynisch hoor, maar het voordeel is als je... Nu ik toch weer wat minder zie, dat het je in die zin wat minder opvalt. Alleen je merkt nog wel steeds dat mensen soms heel erg onhandig doen of het lastig vinden. Maar ik denk dat het er wel heel erg mee te maken heeft dat ik me er langzamerhand zelf minder van aantrek. Oh, ik heb nog wel een leuk voorbeeldje. Een paar jaar geleden had ik ook mijn been gebroken. Had helemaal niks met mijn zicht te maken. En toen zat ik een paar dagen in een hotel. En ik moest ook werken. Dus ik zat in de lift in zo'n rolstoel. En dat stond. En ik zag er gewoon verder supergoed uit. En ik hou van kleren, dus het zag er allemaal prima uit. En er stonden twee mensen in de lift. En die stonden over mij heen, over mij te praten. Nou, ik geloof dat ik toen ongeveer ontplofte. Ja, want is dat wel... Ik kan me voorstellen, als je nog jong bent, dan doe je dat misschien minder snel. Maar durf je nu sneller ook dit soort types dan aan te spreken, bijvoorbeeld? Ik denk dat ik dat nu zeker doe. En mensen ook in die zin aanspreek op hoe ze met me omgaan. En ik probeer wel ook helderder te zijn in wat ik nodig heb. Alhoewel ik zelf en anderen zijn daar misschien wat gemakkelijker in, het nog wel steeds lastig vindt om hulp te vragen. Maar in een zakelijke setting geef ik het wel aan de voorkant meestal even aan. Van jongens, ik zie minder. Of mijn ogen doen het niet zo goed, zeg ik dan meestal. En hou daar rekening mee. Dus als je iets wilt of er gebeurt iets niet wat jij verwacht, doe dan je mond open, want non-verbaal mis ik het. Dus ik probeer het meer dan in het verleden aan de voorkant wel aan te geven. En ik zei het aan het begin, je bent ondernemer. Wat heb je voor bedrijf? Nou, mijn bedrijf houdt zich enerzijds bezig met hoe je het beste een organisatie kunt besturen. Governance noemen we dat tegenwoordig. En anderzijds gaat het de laatste jaren steeds meer over alles wat met diversiteit en inclusie te maken heeft. Ik adviseer start-ups die nieuwe ontwikkelingen op de markt willen zetten die te maken hebben met diversiteit en toegankelijkheid. Ik adviseer organisaties hoe ze diversiteit kunnen bevorderen in hun eigen organisatie. Maar wat ik eigenlijk het leukste vind is om het te hebben over met bedrijven over inclusief ondernemen. Want ik geloof er heel erg in dat veel bedrijven en ondernemers maken producten en ontwikkelen diensten op basis van zichzelf. En hun eigen beeld van de wereld en de eigen bubbel waarin we toch allemaal zitten. Ja. En ik denk, als je gewoon een beetje verder kijkt, dat ook je markt veel groter is. En dan gaat inclusie niet meer over lastig, moeilijk en ingewikkeld, maar gewoon over business. Ja. We hebben vanochtend zijn we de uitzending begonnen met het planbureau, hè, die dus dat onderzoek hebben gedaan. Nou, we zijn nu 5 jaar nadat dat VN-handicapverdrag, dat ook door Nederland is ondertekend. En dan moet je gewoon constateren dat ook in Nederland hele simpele dingen als toegankelijkheid van gebouwen bijvoorbeeld, dat is nog steeds niet op orde. Dat klopt. Hoe kan dat zo lang duurt? Ik denk dat de belangrijkste reden is. Want je kunt wel beginnen met te zeggen van er moeten regeltjes komen en de planvorming moet anders. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat we het blijkbaar met z'n allen het heel moeilijk vinden om ons te verplaatsen in een ander. En daar dus toch een stok achter de deur voor nodig hebben. Kijk, dat betrap ik natuurlijk zelf ook op. Ik kan me ook niet altijd goed verplaatsen in iemand die weer iets heeft wat ik niet heb. Ja. Als ik in de lift sta en de liftknop zit heel laag, nou, dan zit er misschien wel heel vrolijk braille op, waar ik als slechtziende niks mee kan. Maar dan mopper ik op degene die in een rolstoel zit, die wel bij die knoppen kan. Maar ik kan er niet bij, want ik kan het niet zien. Ja. Dus we moeten ons, denk ik, veel meer proberen te verplaatsen in een ander en dan met elkaar zoeken naar niet op de beste oplossing voor iedereen, maar zo optimaal mogelijke oplossingen. En daarnaast denk ik wel dat er op sommige terreinen gewoon meer regeltjes moeten komen waar we ons met elkaar gewoon aan moeten houden. Ja. En dat we daar ook wat meer op moeten letten. Ja, en ik geloof dat bij het maken van plannen, las wel in het rapport van er worden meer ervaringsdeskundigen bij betrokken. Dat is allemaal supergoed. Maar dat doen we vaak als die plannen al in een heel ver gevorderd stadium zijn. En ik denk dat dat gewoon veel eerder moet, zodat iedereen die met plannen en ontwikkelingen bezig is, al vanaf het allereerste begin ook naar anderen luistert die niet zo zijn zoals hij of zij. Ja. Jelly, succes met alles wat je doet en bedankt voor het gesprek. Dankjewel. Hoi. Hoi. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. De komende uren de gemeente Rotterdam en Feyenoord die praten opnieuw over de ontwikkeling van het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. Eerder dit weekend werd de architect nog belaagd bij zijn voordeur door mensen die zich dan supporter noemen van Feyenoord. Voormalig Bosnisch-Servisch legerbevelhebber Ratko Mladic die hoort of hij in hoger beroep tot levenslang wordt veroordeeld. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem daartoe. Dat was voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord in Srebrenica. Correspondent David-Jan Godfra vertelt welke betekenis deze dag heeft voor de mensen in Srebrenica. Iedereen gaat ervan uit dat Mladic dezelfde straf krijgt als hem in 2017 in eerste aanleg al is opgelegd, namelijk levenslang. Maar voor veel van de duizenden nabestaanden is het vooral ook belangrijk dat er nu eindelijk eens een eind komt aan het proces dat zich 10 jaar lang heeft voortgesleept. Ik was de afgelopen weekend in een dorp bij Srebrenica en daar zei een jonge vrouw het heel treffend. Wij weten wel wie er schuldig is, wie de misdadiger is en wie de slachtoffers zijn. Nu gaat het erom dat de wereld hoort dat Mladic inderdaad genocide heeft gepleegd. En het Europees Parlement vergadert voor het eerst sinds vorig voorjaar weer in Straatsburg. Vanwege corona lag de maandelijkse verhuizing naar Straatsburg 15 maanden stil. EU-correspondent Kiesja Hekster is ook in Straatsburg, Kiesja. En betekent het dan dat de vergadering daar in Straatsburg dan ook weer, dat iedereen er weer is? Nee, zeker niet hoor. Er zijn er meer mensen niet dan wel. Gisteren hebben we even de Nederlandse fracties gebeld. De meeste sturen maar 1, misschien 2 mensen. Die blijven ook niet de hele week. Sommigen komen helemaal niet. De meesten wilden ook helemaal niet komen. Maar die Fransen die hebben de druk behoorlijk opgevoerd inderdaad... om na 15 maanden weer te gaan vergaderen hier. En maar heel veel hebben daar dus geen gehoor aan gegeven... vinden het niet verantwoord en het hoeft ook nog niet... Stemmen en spreken kan ook van afstand. Dus heel veel afwezigen. Gisteren sprak ik even Sofie in het veld van D66. Die is er wel. Die zei, ik zit hier eigenlijk in mijn eentje in het café. Alleen mijn Franse collega's zijn er. Nou ja, oké. Dat was Straatsburg. Kies je heksen. Guilaine. 30 jaar geleden werd de beruchte Amsterdamse crimineel Klaus Bruinsma doodgeschoten door Martin H. Over Martin H. is niet zoveel geschreven. Misdaadjournalist Fico Olling heeft nu een levensverhaal over hem geschreven. En we gaan het hebben over het gebrek aan aandacht voor de Nederlandse economie. Zometeen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen.